ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีสู่สัมมาสัมโพธิญาณโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่25มีนาคม2544ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้นี่นะอาตมาเคยพูดเคยบอกหลายทีแล้วพวกเราจะคิดได้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะอาตมาเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วพระองค์ก็แสวงหาว่าเอ๊ะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะได้ดีที่สุดดีที่สุดในความเป็นคนเนี่ยเป็นการได้ดีที่สุดก็ได้สุขที่สุดสูงที่สุดวิเศษที่สุดนะว่ากันไปนะจะเกิดเป็นคนนี้ได้สิ่งที่พิเศษวิเศษที่เลิศยอดที่สุดในความเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เกิดมาเป็นคนจะได้อะไรวิเศษที่สุดดีที่สุดรวมไว้หมดนะในกระบวนการที่ว่าความเป็นคนเนี่ยนะท่านก็ค้นคว้าแสวงหาตลอดนะค้นคว้าแสวงหามาจนกระทั่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบรรลุแล้วท่านก็เห็นว่าอันนี้แหละเป็นยอดสุดและในการบรรลุถึงขั้นยอดสุดนั้นน่ะมันมีขั้นตอนที่ได้บรรลุมาอันหนึ่งก่อนขั้นตอนที่บรรลุนั้นก็คือบรรลุจุดพ้นทุกข์จุดเจอความสุขที่วิเศษที่สุดเรียกว่าอรหัตผลหรืออรหันต์นั่นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของความเป็นคนนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะเป็นคนในคนเราแสวงหาอะไรแสวงหาความสุขนะแสวงหาความสุขทุกคนก็เข้าใจอย่างโลกโลกีว่าคนเรานี่เกิดมาก็เข้าใจกันทั้งนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีทรัพย์สริงคารมีบ้านช่องเรือนชานมีอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุทรัพย์ในโลกมีมากๆได้ก็เป็นสุขมันก็สบายนะไม่มีอะไรครบครันอยากได้อะไรก็เอาสิ่งแล้วยิ่งยุคนี้ได้อะไรก็เอาไปแลกได้ธนบัตรหรือว่าได้ข่าวของที่เราต้องการก็เอาธนบัตรไปซื้อเดี๋ยวนี้ธนบัตรกลายเป็นแก้วสารพัดนึกก็พยายามแสวงหาธนบัตรกันแล้วก็เอาธนบัตรไปอยากได้อะไรก็เอาธนบัตรไปซื้อหามาอยากได้ยศมียศมีอำนาจก็รู้ดีมีอำนาจด้วยอยากได้สรรเสริญคนยกย่องชมเชยชูเชิดบูชาเคารพเทิดทูนอะไรก็แล้วแต่ก็อยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขจากกามเสพกามความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเสียดสีอะไรทั้งภายนอกภายในทั้งในภายนอกและในจิตวิญญาณเองก็ได้สมใจแล้วก็สุขนี่เป็นโลกธรรมธรรมดาทุกคนไม่ต้องสอนนะไม่ต้องบอกนะก็แสวงหากันมาแล้วก็แย่งชิงกันทะเลาะเบาะแว้งข้าแกงกันมาเพราะโลกธรรมดังกล่าวนี้ถลาบมันน้อยลงเสื่อมลาบไปก็ทุกข์เสื่อมยศไปยศต่ำไปก็ทุกข์ไม่ได้รับการสรรเสริญแต่ได้รับการติเตียนนินทาว่าร้ายอะไรก็ทุกข์ไม่ได้สิ่งที่มาสมใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณห้าไม่ได้มาสมใจที่เราต้องการก็ทุกข์หรือว่าไม่ได้มีอะไรสมใจในทางอื่นในทางรูปภพหรือว่าในทางที่เราไปปั้นไปเสกไปสร้างอะไรเอาไว้เป็นวิมานอะไรก็ตามใจไม่ได้สมใจแม้แต่ไม่ได้มีศักดิ์มีสีสมใจก็ทุกข์อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นโลกียธรรมธรรมดาคนในโลกก็รู้กันทั่วและก็ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็มีสำนึกในคุณธรรม ซึ่งก็พอรู้กันสำนึกในคุณธรรมว่าถ้าเราเองเราแม้จะเอาจากคนอื่นหรือว่าจะพยายามล่าลาบยศสรรเสริญโลกีย์สู่อะไรมาให้แก่ตนเองก็ยังมีเชิงชั้นว่าเออเราไปเอาเปรียบเอารัดเขาด้วยว่าเราไปข่มเหงเขาไปทำร้ายเขาแล้วเอามาแย่งชิงเอามาอะไรมันไม่ดีเป็นพฤติกรรมไม่ดีก็พอรู้กันก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงโดยเขาไม่พยายามที่จะทำให้เขารู้ว่าเราเองเราไปแย่งไปชิงไปเบียดเบียนไปเอาเปรียบรัฐแต่ก็ใช้วิธีเอามาให้ได้มากๆเหมือนกันก็มีเชิงคนมีเชิงคิดเชิงฉลาดที่จะให้คนอื่นเขาจำนนหรือยอมให้แก่เราได้ให้แก่เราได้มามากๆมากๆมากๆไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขสรุปแล้วก็คือยังมาล่ายังมาโกยเอาโลกธรรมกันอยู่เนี่ยถ้าเสื่อมโลกธรรมก็ทุกข์พระพุทธเจ้าถึงหนึ่งคนพบว่าเอ๊ะไอ้ความสุขที่ได้โลกธรรมเนี่ยมันแน่เลยมันวิเศษเลยคนฉลาดอื่นๆปราดอื่นๆก็คิดได้ว่าเออไม่จริงที่จะไปล่าเอาลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขมาได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขมาเสพเนี่ยแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีวิเศษมีปราดมีศาสดาหลายพระองค์เห็นว่ามันจริงๆมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ถาวรหรือมันก็ไม่จริงจังอะไรนักหนาก็พอรู้เพราะในแนวคิดนี้ก็มีบรรดาศาสดาหรือบรรดาอาจารย์หรือปราดหลายๆผู้หลายท่านพยายามหาทางออกพยายามหาทางว่าอย่าไปเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเลยก็หาทางเปลี่ยนไม่เอาไม่ล่าไม่แย่งชิงเพราะมันเป็นการแย่งชิงเป็นการติดยึดแล้วก็เอาเปรียบเอารัดกันหรือไม่ก็ถึงขั้นวิวาทฆ่าแกงทำร้ายทำลายกันก็พอรู้ว่ามันเป็นหลงติดยึดเข้ามันเป็นทุกข์ต่างก็มีศาสดาพยายามหาทางออกจึงมีศาสนาหลายในศาสนาหลายแบบเกิดขึ้นมาหาวิธีที่จะลดที่จะไม่ไปติดไปเป็นทาสสิ่งเหล่านี้ก็มีศาสนาที่ไม่ใช่ไปเป็นโลกีย์ 100% ไม่ได้ไปหาวิธีสะสมโดยสุจริตเท่านั้นศาสนาที่สะสมโดยสุจริตนั้นเป็นศาสนาเหมือนกันเขาไม่ได้ลดหรอกแต่เขาสะสมโดยสุจริตให้ได้มากๆเขาถือว่าในสุจริตยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะศาสนาสามัญนี่ก็คือกลางๆจะมีปราชญ์หรือไม่มีปราชญ์จะมีบรรดาศาสดาหรือไม่มีบรรดาศาสดาก็ตามเขาก็หาวิธีกันอยู่ทุกคนถ้ามีศาสดาลุองค์ไหนที่หาวิธีได้ดีว่าจะได้ยะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมามากๆอย่างสุจริตยุติธรรมไม่ไปเบียดเบียนใครได้ได้มาโดยสุจริตเขาก็พยายามหาทางกันอย่างนั้นนี่เป็นเรียกว่าศาสนาแบบโลกีย์ 100% มีความสุขเพราะได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขมาครอบครองได้มากที่สุดในชีวิตนั่นก็เป็นศาสนาวัตถุนิยมเป็นศาสนาโลกียะทางวัตถุเท่านั้นนะทีนี้ศาสนาที่ลึกไปกว่านั้นที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่ามาเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขอยู่เนี่ยมันไม่เข้าท่าก็พยายามหาทางลดละเลิกก็มีวิธีที่เขาค้นพบได้อย่างแพร่หลายมากที่สุดก็คือวิธีนั่งสมาธิสะกดจิตแล้วก็หนีพยายามหนีห่างเลยหนีห่างจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกามารมณ์กามคุณนี้เป็นศาสนาหนีนะเรียกว่าโลกันตะหนีไปให้ไกลสุดนะอันตะนี่สุดหนีโลกไปสุดโลกเลยโลกไหนที่มันไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกโลกีอย่างนี้หนีให้ไกลรังก็นิยมหนีออกจากสิ่งที่มันเป็นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมีกามารมณ์กามคุณมีอะไรพวกนี้กันเนี่ยก็นิยมกันออกหนีไปเข้าไปในที่ที่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งกันอยู่เพราะฉะนั้นในสังคมของคนสังคมเมืองมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้กันอยู่เยอะแย่งชิงกันเป็นทุกข์รู้เห็นกันอยู่พระศาสดาลักษณะนี้เจ้าลัทธิชนิดนี้ก็เลยหาวิธีไปหนีให้ห่างแล้วก็นั่งสะกดจิตสะกดจิตก็มีวิธีเอาอะไรมาล่อเป็นกสิณเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมหายใจก็ง่ายดีลมหายใจไม่ต้องไปหาใช่ไหม เพ่งไฟก็ต้องไปหาไฟมาเพื่อเพ่งดินเพ่งน้ำต้องไปมีวัตถุอีกอันนึงเพ่งลมหายใจก็ไม่ต้องไปไอ้นั่นอะไรเลยหลับตาแล้วก็เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เอาความรู้สึกมากำหนดเข้าออกเข้าออกไม่ต้องไปหาที่ไหนก็สะดวกดีก็เป็นที่นิยมมากวิธีนี้มันง่ายดีสะดวกไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปหาไอ้นู่นนี่มาประกอบนะก็ได้ลมหายใจก็เป็นกันมาก่อนนี่ไม่ใช่ลัทธิของพุทธนะหาไอ้ลมหายใจนี่ทำกันมาเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติอีกเหมือนกันนะมีปราชญ์องค์ไหนก็ไม่รู้หรอกทำไว้ศาสดาองค์ไหนก็ไม่รู้วิธีลมหายใจเข้าออกเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะอุบัติด้วยซ้ำก็ทำกันมานานเสร็จแล้วมันก็มาจดจ่ออยู่ที่มันก็ลืมมันก็ทิ้งอะไรอะไรไปหมดที่เคยเยอะก็ทิ้งหมดทำมากๆเข้าก็แข็งแรงเป็นสมาธิที่จดจ่อนิ่งเรียกว่าให้อารมณ์เป็นหนึ่งก็คือว่าอารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ต้องการอารมณ์ของเราจะอยู่ในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเรียกว่าอารมณ์เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งได้อย่างแข็งแรงก็เรียกว่าเอกคตาเอกะเขาก็เป็นเอกเป็นหนึ่งกัคคะก็ยิ่งอัคคะยิ่งใหญ่ได้อย่างเก่งได้ยิ่งใหญ่แข็งแรงมีประสิทธิภาพเอกคตาตาก็คือคำความเป็นอย่างนี้ความเป็นเอกอย่างเก่งเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างเก่งเนี่ยจิตมันก็ได้ตามที่เราต้องการให้มันอยู่กับอันนี้อันนี้อันเดียวอันอื่นไม่เกี่ยวเลยทำกันมากๆเข้าก็เก่งแข็งแรงก็ลืมได้วิธีซ้อนก็คือลืมมันหรือกดข่มไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการกดข่มกิเลสรู้สึกอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้ไปกับโลกไปกับโลกีไม่ว่าลาภยศสรรเสริญหรือโลกียสุขแบบกามารมณ์กามคุณหรือแบบอัตตามานะอะไรก็เท่าที่จะมีภูมิปัญญาพอรู้ก็ทำเป็นข่มมันอย่าให้มันอุบัติอาการนั้นอารมณ์อย่างนั้นอย่าให้มันเกิดอยากขึ้นมาก็ทำจนกระทั่งสำเร็จนั่นนี่ก็เป็นวิธีการที่ทำกันมานานจนกระทั่งในยุคพระพุทธเจ้าก็มีเป็นถึงขั้นสะกดจิตตัวเองหรือว่าทำสมาธินี่ไปจากรูปฌานแล้วขึ้นไปหาอรูปฌานให้มีความละเอียดอรูปฌานนี่คือมันเป็นอรูปไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรละมันเหลืออารมณ์ละเอียดนะขั้นเป็นเรื่องโลลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างไรนี่จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของอากาศว่างนะวิญญาณัญจาก็อยู่กับวิญญาณที่สะอาดวิญญาณที่ไม่มีอารมณ์อย่างนี้เลยนักเข้าก็ไปเป็นอีก2เป้าคืออากินจัญญากับเนวสัญญา2เป้า2อารมณ์นี้2ภพนี้อรูปภพ2ขั้นนี้ก็คือสภาพที่มันยังมีจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้รับรู้อยู่เนี่ยก็แสดงว่าเรายังอยู่ในโลกเรายังมีอะไรอยู่ในโลกรับรู้อยู่เขาก็เลยดับความรู้ไปเลยธาตุรู้ทั้งที่ว่างแล้วอากาศาว่างแล้วมีแต่วิญญาณที่สะอาดแล้วล่ะมีธาตุรู้ที่รู้อยู่กับความว่างอากาศาคือความว่างวิญญาณก็คือธาตุรู้มีธาตุรู้ที่รับรู้อยู่กับความว่างมันก็ยังไม่ดับก็พูดว่ามันต้องดับให้รู้ไม่รู้ไม่รับรู้อะไรเลยอากินจัญญาก็คือไม่มีอะไรเลยนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีเพื่อที่จะให้ไม่มีเราไม่มีตัวเราอยู่รับรู้รับเสพรับสุขรับอะไรทั้งนั้นนี่ก็เป็นแนวคิดของบรรดาคณาจารย์หรืออาจารย์ศาสดาในรุ่นโน้นอาลันดาบทนะถึงขั้นอกินจัญญายตนะเนี่ยทำได้อยู่ตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นวิธีทางวิธีที่ทำให้เป็นทางออกไปสู่ที่สูงที่สุดก็นั่งสะกดจิตเอาทำอย่างนี้เอาส่วนอุทกดาบทนั้นยอมจำนนว่าไอ้นั่งสะกดจิตไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอย่างนั้นตลอดการหรอกสะกดไปไม่รับรู้อะไรถึงเวลาวาระแรงสะกดมันหมดมันก็ฟื้นกลับมารู้สึกตัวอยู่ดีธาตุรู้มันก็ต้องโผล่ขึ้นมารู้อยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าโผล่มารู้เข้าไอตอนที่ศึกษาอยู่ตอนแรกก็พยายามดับมันอีกโผล่ขึ้นมารู้ตัวก็ดับมันลงไปโผล่ขึ้นมารู้ตัวก็ดับมันลงไปดับมันลงไปไม่ให้มันรู้ดับมันลงไปไม่ให้มันรู้เนี่ยถ้าใครเคยฝึกจริงๆแล้วนะก็จะรู้ว่าเออมันเล่นจะล่อเอาเถอะกันอยู่ที่แต่มันก็นานนะเก่งๆพอทำได้เก่งๆมันก็จะนานพอมันมารู้ดับมันไม่ให้รู้อีกมันก็เป็นอกินจัญญายตนะแต่นั่นแหละถึงแรงสุดแรงกดมันก็ขึ้นมันรู้อีกจิตมันก็มารับรู้อีกมารับรู้มันยังไม่ออกมาจากภพหรอกนะมันเป็นอรูปภพภพนิดๆลำๆเลืองๆนิดเดียวพอเริ่มรับรู้นิดนึงมันก็รู้แล้วว่าเราเองไม่ดับแล้วนะไม่ดับแล้วนะมันจะมีอะไรรู้สึกขึ้นมาแล้วนะพอจะรู้สึกก็ดับลงไปดับอีก อุทกดาบทนี่จำนวนตรงนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่ามันไม่อยู่ที่ว่าดับแล้วมันไม่รู้อะไรเลยดับแล้วดับถาวรเลยมันไม่ใช่มันต้องรู้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันดับยังไงมันก็ดับไม่ได้ดับไม่ได้นาน5วัน7วันอะไรก็ตามแต่เขาก็เก่งกันพยายามดับไม่ให้รับรู้นั่งกันไป5วัน7วันนิโรธนิโรธได้นานหลายวันมันก็ต้องขึ้นมารู้อยู่ดีมันไม่รู้ไม่ได้อุทกดาบอกเลยจำนนต่อตรงนี้ว่ามันไม่ได้หรอกจะไปเอาอากินจัญญาจะไม่ให้รับรู้นิโรธไม่รู้อะไรเลยนี่มันไม่รู้ถ้ามันยังไม่ตายดิ้นมันก็อยู่ตรงมันก็ต้องขึ้นมารู้อยู่ดีมันยังไม่ตายในระหว่างที่ดับไปแล้วก็ดับอย่างนั้นไม่ให้รับรู้แล้วมันก็ตายไปตอนนั้นมันก็กลายเป็นไม่รู้แล้วก็ตายไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ตายง่ายเพราะคนเรามันไม่อยู่ดีๆไอ้แค่ดับไอ้ความรับรู้ไปแล้วมันก็จะตายมันก็ไม่ตายหรอกใช่ไหมนอกจากไม่ถึงเวลาวาระว่ามันจะต้องตายเพราะขันมันจะต้องหมดอายุขันของมันมันก็ไม่ตายคนเราก็นั่งดับไปยังไงจะดับได้เก่งยังไงก็ดับไปได้แต่มันก็ต้องฟื้นขึ้นมารับรู้อะไรอะไรอีกอย่างเดิมหรือแม้แต่อยู่ในภพเนี่ยนั่งเป็นอรูปฌานอยู่เนี่ยพอดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมารับรู้อยู่ในนั้นน่ะมันไม่รู้มากอะไรนิดนึงมันก็รู้แล้วว่ามันรู้มันรู้ก็ดับลงไปอีกรู้ก็ดับลงไปอีกแล้วมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะเพราะมันมารู้แล้วมันก็ไม่ได้ปล่อยให้มันมารู้อะไรเนี่ยจะเลยบอกว่ามันจะรู้อะไรก็ไม่รู้จะว่าไม่รู้มันก็ยังมีธาตุรู้ก็มันดับให้มันไม่ให้รู้มันก็ไม่รู้แต่มันก็ต้องกลับมารู้เลยเป็นเนวสัญญานาสัญญาสัญญาคือการกำหนดรู้จะว่ามันรู้อะไรก็ไม่ใช่จะว่ามันไม่รู้อะไรก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกมันก็อยู่ในภพอย่างนั้นเนี่ยเลยเป็นอรูปภพที่ว่าอ๋อสุดยอดมันทำได้แค่นี้ได้แค่นี้ใจดับไปเลยมันไม่ดับหรอกมันก็มารู้ทีนี้ก็ไม่ปล่อยให้มันรู้อะไรมันก็ไม่ได้รู้อะไรมันก็อยู่งั้นจะว่ามันรู้อะไรมันก็ไม่รู้อะไรจะว่าดับมันก็ไม่ได้ดับอะไรจนกระทั่งมันไม่เหลือนี่เป็นภพสูงสุดของอรูปที่เขาค้นพบนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไปศึกษาที่จริงท่านศึกษามาแล้วไม่ต้องหรอกแต่อาตมาก็ศึกษามาแล้วมันไม่ต้องไปถึงขนาดที่จะบำเพ็ญไปถึงพระพุทธเจ้าปางนี่เป็นพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาก่อนรู้มาก่อนนั้นมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษากับอารันดาบทอุทกดาบทและอาสาศึกษาท่านก็ลองทำกับอาจารย์สองคนนี้ก็ท่านก็ทำได้แล้วก็บอกแล้วมันก็มีปฏิภาณของตนเองอยู่ในตนเองรู้ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ทางหรอกไม่ใช่วิธีที่จะไปบรรลุสุดยอดหรอกไอ้อย่างนี้เนี่ยก็เคยทำมาแล้วมันก็เท่านั้นเองมันก็มีวิธีสะกดจิตอยู่อย่างนั้นท่านก็ไม่เอาพอถ้าไปหาที่จริงนะพระรู้เจ้าท่านได้ผ่านมาแล้วถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดมาแล้วว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ที่ได้เป็นผ่านจุดอรหันต์แล้วเนี่ยรู้แล้วว่าสูงสุดยอดที่จะดับทุกข์นั้นคืออะไรรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ก็ไม่ต้องไปบุญกับท่านท่านมีปัจจตังท่านแน่นอนท่านจะเป็นปัจเจกภูมิจนกระทั่งเลยปัจเจกภูมิไปแล้วท่านรู้ได้เองไม่ต้องไปอะไรท่านก็รู้ท่านก็รู้แล้วทางออกแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะตรัสรู้นั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั่นน่ะก็ตรัสรู้โดยประมวลโลกนี้ทั้งโลกใบไม้กำมือเดียวคือพระอรหันต์ใบไม้ทั้งป่าหรือใบไม้ทั้งต้นเนี่ยมันก็คืออะไรอีกเยอะแยะในมหาจักรภพนี้ซึ่งเราจะสามารถรู้ว่ามนุษย์มนาต่างๆนี่นะมันมีแง่ของความทุกข์ความร้อนมีแง่คิดแง่เชิงอย่างโน้นอย่างนี้อะไรสามารถไม่สามารถอย่างไรอะไรคนเกิดมาเป็นคนนี่มันสามารถจะทนได้ขนาดไหนมันสามารถจะพลิกแปลงได้ขนาดไหนมันจะมีการกระทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรได้ขนาดไหนคนมันก็มีนานาเป็นไม่รู้กี่ล้านในพระโพธิสัตว์ก็จะศึกษาในต่างๆพวกนี้ของคนที่ไปติดไปยึดอยู่แต่ละในเนี่ยเพื่อที่จะรื้อคนสัตว์จะช่วยเขาได้ว่าอันนี้เราก็รู้ก็เป็นถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นซะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างในมนุษย์โลกเพราะจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในมนุษย์โลกก็ต้องคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้เขามีท่านก็ต้องไปผ่านไปพบในความในสัตว์โลกทั้งโลกนี่ที่เป็นที่อยู่มันจึงนานเหลือเกินที่จะกว่าที่จะรู้อะไรอะไรของมนุษย์ที่พึงเป็นพึงมีกันเนี่ยจริงๆแล้วท่านรู้ไม่ได้รู้เพื่อตนอะไรหรอกตนเองรู้เพื่อที่จะว่าถ้ารู้แล้วเราจะได้ช่วยเขาได้คนยังมีแง่คิดเชิงยึดคิดแบบนี้เชิงติดอย่างนี้อย่างนี้นะ มันก็จะได้ช่วยเขาได้จะได้เปิดเผยสัจจะความจริงว่าจริงๆแล้วไปดึงไปติดไปยึดมาตอนนั้นเชิงนั้นเชิงนี้มันไม่มีอะไรอีกหรอกจนกระทั่งพบความจริงจากมนุษยชาตินี่อีกสารพัดสารเพหลากหลายจนเพียงพอจนกระทั่งมีภูมิธรรมในระดับที่เรียกว่าถ้าจะถึงวาระเวลาและอุบัติขึ้นมาเมื่อใดก็มาตรัสรู้ก็สร้างศาสนาถ่ายทอดความจริงที่ได้รู้ทั้งหมดนี้ไว้ให้มนุษย์ได้ไปศึกษาเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ศึกษารู้สัจธรรมหรือสัทธธรรมที่พระองค์รู้นี่แล้วว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากรรมกิริยาของคนกรรมของคนเนี่ยเป็นต้นรากของอะไรหมดเลยนะตั้งแต่มโนกรรมเนี่ยจิตวิญญาณจากจิตวิญญาณจากจิตเนี่ยมโนจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเลยเพราะใจแท้ๆเลยถึงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เสร็จแล้วก็แย่งชิงกันเพราะถ้าไม่อยากแย่งชิงกันแล้วทำไมอ่ะถ้าไม่แย่งชิงกันแล้วก็ให้เขาเพราะเราแทนที่จะเกิดเป็นคนที่แย่งชิงเขาเราก็ให้เขาดีกว่าให้เขามันได้ดีกว่านะเป็นคนที่ดีกว่าได้ให้เขาได้ดีกว่าหรือแค่ว่าไม่จริงเพราะทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่ให้เขาได้โดยที่เราไม่ต้องเอามาเป็นของเราเลยเกิดถ้าจะเกิดเป็นคนอยู่อีกกี่ชาติตักกี่ชาติก็ตามถ้าเกิดเป็นคนที่เข้าใจแล้วว่าเออให้เขาเนี่ยเป็นสุขเอาเข้ามาไม่เป็นสุขหรอกไม่น่าเป็นสุขเลยจะไปหลงจิตไปตั้งสมมุติแล้วว่าได้เปรียบมานี่เป็นสุขมันก็ไปจบสมมุติอย่างนั้นน่ะความจริงมันไม่ดีไปได้เปรียบเข้ามานี่เป็นสุขมันเป็นความเลวมันเป็นความไม่ดีไม่น่ากระทำแต่ถ้าบอกว่าเออเราได้ให้เขาเนี่ยได้เกื้อกูลเข้าไปเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นเข้าไปเนี่ยสละไปให้แก่เขาเนี่ยมันเป็นสุขซึ่งปราชญ์พอสมควรก็รู้กันแล้วหรือคนฉลาดธรรมดาก็รู้แล้วไม่ต้องถึงขนาดเป็นปราชญ์ต้องเฉลียวฉลาดเลิศยอดอะไรก็พอรู้แล้วอันนี้เป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เพราะทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่มีแต่ให้ไม่ต้องไปเอาเปรียบแม้สิทธิที่เราจะพึงมีเป็นของเราเราก็สามารถที่จะเอาของเราเนี่ยให้โดยมีจิตใจไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องขี้เหนียวไม่ต้องขี้โลภเอาไว้เป็นของตนท่านก็เข้าใจแล้วพวกคุณก็คงเข้าใจไม่ต้องเอาไว้เป็นของตนได้เนี่ยให้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดทั้งหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลักของสังคมที่ดีเออดีแล้วล่ะคนอื่นก็จะได้มีเราเอามามากเราก็มากอบโกยหอบหวงอยู่นี่มากบางทีก็เหลือกินเหลือใช้อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะให้เน่าเสียเสื่อมโทรมเสียไม่เข้าท่าแจกจ่ายกันไปดีกว่าให้คนอื่นเขาได้ก็เป็นคุณงามความดีของมนุษย์นี่เรื่องจริงด้วยเหตุผลด้วยความจริงอันนี้ทุกคนเชื่อแต่ที่มันไม่ให้เพราะอะไรมันไม่ให้เพราะใจอย่างที่บอกว่าไอ้ติดบุหรี่นี่มันเลิกบุหรี่ไม่ยากหรอกจะเลิกบุหรี่อะบุหรี่มาก็เอามาคาบปากแล้วสูบถ้าอ้าปากซะบุหรี่มันก็หลุดมันก็หมดแล้วนี่จะไปยากอะไรละบุหรี่มันก็ตกไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปติดมันไม่ก็ต้องไปดูดมันตกไปแล้วแต่มันไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่ปากใจมันไม่ยอมหยิบมาใหม่มันเอามวนใหม่มาสูบอีกไม่มีก็ไปหามาใหม่อีกมาสูบมันติดที่มันไม่ใช่ปากติดไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ตัวตนร่างกายใจต่างหากแล้วมันติดไอ้นี่แหละตัวสำคัญติดนี่แหละติดยึดว่ามันเป็นสุขมันเป็นดีเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้ไปติดสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่เฟ้อเกินสิ่งที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยสำหรับมนุษย์สำหรับร่างกายสำหรับชีวิตเลย หนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญชีวิตสองเป็นบริขารเป็นเครื่องประกอบที่จะใช้เพื่อสร้างสรรค์ได้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยกันถ้าเผื่อว่ามันมีความจำเป็นเราก็หนึ่งปัจจัยถ้าเรายังชีวิตอยู่ก็มีปัจจัยนั้นก็รู้ว่าปัจจัยนั้นมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีขนาดไหนจะกินก็ตามจะใช้ก็ตามอุปโภคหรือบริโภคแค่นี้ก็พอแล้วจึงมีหลักสันโดษมีหลักแห่งความพอมีหลักสันโดษมีหลักมัชฌิมาอ๋อขนาดนี้เนี่ยพอดีพอเหมาะมัชฌิมาพอเหมาะปานกลางพอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไปเมื่อไม่มากไปไม่น้อยไปเป็นมัชฌิมาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วน่ะและนัยยะมัชฌิมาหรือว่านัยยะที่จะพอเนี่ยมันต้องมาศึกษาเลยจิตวิญญาณนี่มันโลภมันติดมันมีกิเลสจริงว่ามันโอ้มันไม่พอง่ายๆไม่พอง่ายจิตมันตะกละตะกรามนะมาเรียนรู้โอ้ทั้งกินทั้งใช้ของกินของใช้มันเรียนรู้ค่อยๆละเลิกออกสิละออกไปละออกไปละออกไปเลิกดูมันก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆด้วยมันเฟิร์มมันเกินเราไม่ต้องมีไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมายังชีวิตอีกบางสิ่งบางอย่างที่เราโง่ๆเราไม่รู้โอ้สิ่งเหล่านั้นที่เรายังรับอยู่นั่นน่ะมันเป็นภัยเป็นโทษแก่ตนเลิกได้แม้ไม่เป็นโทษแต่ก็ไม่ต้องมากขนาดนั้นแม้ไม่เป็นโทษก็ต้องไม่มากถึงขนาดนั้นก็พอเหมาะพอดีมันขนาดไหนก็เจียนเรียนรู้ลดลงมาจนกระทั่งถึงเออขนาดนี้พอเหมาะกินเท่านี้ใช้เท่านี้ทีนี้จะสะสมต้องสะสมไว้ไหมถ้าเรามีสมรรถนะมีความสามารถสร้างเองทำเองทำนั่นทำนี่ทำสิ่งที่เป็นอุปโภคสัมที่เป็นสิ่งที่เป็นบริโภคได้เลี้ยงตนเป็นปัจจัยก็รอดทีนี้คนเราจะมาทำแต่งานด้านเดียวทุกคนทำนาหมดข่าวล้นแน่แรงงานเฟ้อเกินในหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ดีจะไปปลูกข้าวกันหมดทุกคนต้องปลูกข้าวกันหมดเลยทุกคนก็ปลูกแต่ผักหมดเลยล้นแน่และความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องใช้มีไหมมีเอาเวลาไปทำอุตสาหกรรมเอาเวลาไปแปรรูปเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่เอาเวลาไปทำอะไรเยอะแยะมันก็มีหลายงานหลายอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีงานสารพัดสารเพงานที่ในสังคมที่ต้องใช้จนกระทั่งถึงงานในระดับสื่อสารก็สำคัญแล้วทุกวันนี้ถ้าไม่มีสื่อสารก็ไม่มีแพร่ความรู้ไม่มีแพร่ข่าวคราวให้ระมัดระวังตัวข่าวคราวให้รู้ตัวซะก่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอย่างอันนี้จะมาแล้วนะอันนี้ไม่ดีนะเกิดจากธรรมชาติเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นข่าวคราวดีอย่างนี้บอกกันแล้วก็ได้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนถ้าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแรงงานในความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมถ้าได้รู้อะไรก่อนอะไรแล้วก็เกิดสภาพที่ดีเกิดสภาพที่รู้เร็วปรับปรุงเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วมันก็เป็นประโยชน์ขึ้นเร็วอะไรนี้เป็นต้นสื่อสารก็เป็นความสำคัญจนกระทั่งในเรื่องของโลกีนี่เขาใช้สื่อสารมาเป็นอาวุธใช้สื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้เปรียบหรือการที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนหรือแม้แต่ที่สุดทำเป็นโทษก็ได้ก็มีความรู้ในเรื่องสื่อสารเพราะนั้นใครจะทำยิ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาอีกก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะบรรเทาชีวิตให้ชีวิตได้มีเครื่องทุนแรงมีเครื่องบำรุงเครื่องอะไรที่เป็นไปได้ในชีวิตร่างกายที่พอไปก็มาเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตก็แบ่งกันไปทำแม้แต่ที่สุดหน้าที่ไม่หน้าที่ใหญ่โตถึงขนาดเป็นนักคิดนักผลิตทั้งอุตสาหกรรมกสิกรรมอะไรหรือแม้แต่นักสื่อสารนักทำงานศิลปะนักทำหน้าที่ด้านนั้นด้านนี้แม้กระทั่งที่สุดมันมีการเงินมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาวุ่นวายก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการเงินสามารถจัดแจงการเงินถ้าไม่มีกิเลสในเรื่องการเงินนี่ง่ายที่สุดคนไม่มีกิเลสเนี่ยคนทำหน้าที่การเงินนี่ง่ายรักษาของนี่ไว้รักษาเงินไว้แล้วก็เอาเงินให้แก่ผู้ที่จะเอาไปใช้ไปจ่ายไปอะไรอะไรให้มันเป็นสัดเป็นส่วน คนไหนมีความจำเป็นอะไรมาเบิกมาจ่ายทำบัญชีเข้าให้มันรู้ว่ามันเอาไปแล้วเหลือเท่านั้นเท่านี้อะไรง่ายที่สุดการเงินแต่ทุกวันนี้ในการเงินเรียนรู้กันระดับด็อกเตอร์ก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เลยยากเพราะมีเชิงชั้นมีการเล่นเล่นเหลี่ยมซับซ้อนยิ่งเงินอัตราค่าเงินความจำเป็นของเศรษฐกิจต่างกันความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันในคนแต่ละสังคมในคนแต่ละกลุ่มหรือในคนแต่ละประเทศได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันในคนแต่ละสังคมในคนแต่ละกลุ่มหรือในคนแต่ละประเทศเกิดการเหลื่อมล้ำกันขึ้นมาเมื่อเกิดการเหลื่อมล้ำขึ้นมาก็เกิดอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจดีมานด์ซัพพลายนี่แหละต่างกันขึ้นมาอีกเมื่ออำนาจสิ่งเหล่านี้ต่างกันขึ้นมาก็คนฉลาดก็หาทางเอาความต่างพวกนี้นะเกิดความกดดันเกิดความดึงดูดอะไรก็แล้วแต่จะใช้จิตวิทยาจะใช้อำนาจทางจิตวิทยาก็ได้ทางวัตถุก็ได้เพื่อที่ให้คนอื่นเขาจำนนในเรื่องนั้นและเราจะต้องได้เรื่องนี้สรุปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในวังวนของโลกธรรมหรือโลกียธรรมเพราะเมื่อมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนที่อาตมาเขาก็ขยายความไปเห็นว่าในวงวัฏฏะของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วว่าถ้าคนเราเนี่ยมีสมรรถนะมีความสามารถคุณจะทำงานรับผิดชอบอะไรก็ตามแต่คุณถนัดกสิกรรมคุณก็สร้างขึ้นมาคุณถนัดอุตสาหกรรมคุณก็ไปทำคุณถนัดวิทยาศาสตร์คุณก็ไปคิดไปทำคุณถนัดเรื่องของสื่อสารก็ไปทำแม้แต่ที่สุดถนัดเรื่องเก็บขยะก็ไปทำมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์เหมือนกันมันเป็นงานอยู่ในโลกก็แบ่งกันไปทำไม่ต้องไปลบหลู่ดูถูกกันไม่ต้องไปข่มกันว่างานนั้นงานนี้ดีกว่างานนั้นงานนี้สูงประเสริฐเลิศลอยอะไรกว่ากันถ้ามันมีความจำเป็นในสังคมก็แบ่งกันไปทำใครถนัดก็ทำให้มากทำให้ดีให้มีคุณภาพคุณประโยชน์ที่ดีแม้แต่จะเป็นคนปัดกวาดเช็ดถูเก็บขยะก็ทำให้ดีกันแล้วกันมันก็เป็นความสำคัญของมนุษย์ไม่ใช่ความคนปัดกวาดเช็ดถูขยะแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะเป็นคนชั้นต่ำนะคนที่แม้ตีนไม่ติดดินเลยคนชั้นสูงอะไรเงี้ยเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่เข้าท่าขึ้นมาเพราะถ้าใครรู้ความจริงแล้วมันไม่จริงหรอกต่ำสูงมันอยู่ที่คนที่ทำสาระทำสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์ให้แก่กันและกันเพราะงั้นผู้ที่มีปัญญารู้มากๆก็สุดท้ายก็เป็นทำหน้าที่ครูจะเป็นครูในการสอนให้ทำกสิกรรมสอนให้ทำอุตสาหกรรมสอนให้ทำสื่อสารสอนให้ทำวิทยาศาสตร์สอนให้ทำการเงินหรือสอนให้ทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำเป็นแล้วเราก็ทำด้วยบ้างแล้วเราก็มาสอนเขาเพื่อให้เขาเอาไปทำงานอยู่ในสังคมแล้วก็จะได้เกื้อกูลกันจะได้อยู่กันคนละงานคนละหน้าที่อะไรก็ต่างอาศัยซึ่งกันและกันจริงๆแล้วอาตมาขยายความไปอีกมันก็จะเยอะแยะมากมายเลยสรุปแล้วถ้าเผื่อว่ารู้หลักของอปิชสันตุธิปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะหลักของคาถาวัตถุ10นี่คือคาถาวัตถุ5ที่อาตมากล่าวไปแล้วเนี่ยอปิชสันตุธิปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะนี่คือคาถาวัตถุ5อีก5ข้อเป็น10ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่คาถาวัตถุอีก5เป็น10ข้อรวมแล้ว10ข้อเพราะถ้าใครมีความรู้แล้วก็เป็นได้นะจนสามารถที่จะเอามาบอกมาสอนเอามาบรรยายอะไรกันได้ก็เป็นคำพูดเรียกว่าคาถาวัตถุก็เรื่องราวคาถาก็คือพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอย่างไรคืออปิชฌาอย่างไรคือมรรคน้อยอย่างไรคือสันตุติสันโดษอย่างไรคือปวิเวกะคือความสงบระงับอย่างไรคืออสังสักขะท่านแปลว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่คลุกคลีไม่ค่อยขยายความอะไรคือปรารภความเพียรหรือว่าระดมเพียรกันอยู่เสมอให้เป็นคนที่มีการเร่งเพียรเพ่งเพียรอยู่เสมอปรารภเนี่ย ทำปรารภก็คือเตือนตนเองหรือว่าที่จริงปรารภนี่คือเตือนกันหรือว่าปรึกษากันหรือว่าให้มีความคิดนี้ให้มีสิ่งเหล่านี้ดำริอันนี้อยู่เสมอปรารภความเพียรคือจะต้องมีเพียรนี่เป็นเรื่องของการเตือนตนเองให้รู้จักเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเร่งความเพียรระดมความเพียรหรือว่ามีความเพียรต่อเนื่องกันอยู่เสมอนะสรุปได้ก็คือเพียรเป็นคนที่มีความเพียรอยู่มากๆอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักวิชาอีก5ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่รู้จักสภาพ5นี้พฤติกรรมถ้าใครมีพฤติกรรมมักน้อยมีพฤติกรรมสันโดษมีพฤติกรรมสงบระงับมีพฤติกรรมไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องคำว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนี่ฟังแล้วเนี่ยมันมีคำว่าปฏิด้วยคำหน้านำหน้าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนี่อ๋ออสังก็ไม่มีปฏิมันมีปฏินิสักขะมีอสังสักขะนะอันนี้อสังสักขะไม่เนี่ยเราจะเรียนรู้อย่างไรที่จะอยู่ในสภาพไม่เกี่ยวข้องได้ตัดขาดได้ก็จะต้องถึงขั้นอยู่เนื้อมันโลกุตระนี่จะต้องมีปฏินิสักขะไม่ใช่แค่อสังสักขะเท่านั้นเมื่อเรียนรู้ปฏินิสักขะบรรลุแล้วสุดท้ายก็อสังสักขะได้คือจิตนี่จะไม่เกี่ยวข้องทั้งที่เกี่ยวข้องอยู่คลุกคลีอยู่แต่จิตไม่เกาะไม่เกี่ยวจิตไม่คล้องไม่ติดนี่คือแนวลึกซึ้งของศาสนาพุทธนะเพราะคุณสมบัติ3 4 5อย่างเนี่ยแม้วิริยารัมภะอันสุดท้ายนี่พฤติกรรมนี้ถ้าคนมีแล้วเนี่ยสมบูรณ์ทีนี้จะได้สมบูรณ์อย่างนี้ก็จะต้องศึกษาธรรมะโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรมีความหมายอย่างไรต้องเรียนรู้แล้วเอามาประพฤติจนเกิดผลอีก5ประการนี้สมบูรณ์นั่นคือสูงสุดนะเพราะในความเป็นพุทธนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดไปคร่าวๆเนี่ยตรัสรู้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งนี้พระพุทธเจ้ามีมานับองค์ไม่ถ้วนก็คือคนนี่แหละเกิดมาในโลกนี้มันจะมีกี่กับกี่กันมันมีนับไม่ถ้วนหรอกมันไม่มีใครไม่รู้ที่ต้นพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติยังระลึกไม่ได้เลยว่าตนเองเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนเกิดมาชีวิตแรกตรงไหนท่านระลึกได้แม้กระทั่งเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปนะระลึกไปแม้กระทั่งเกิดเป็นไส้เดือนกิ้งกือเล็กน้อยไปตรงกว่าจะมาวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ท่านก็ระลึกไปได้หมดมากมายแต่ไม่รู้ที่ต้นมันตรงไหนหาไม่เจอที่ต้นเลยท่านก็หยุดท่านก็มาเรียนรู้เรื่องกรรมตั้งแต่กรรมที่เป็นเดรัจฉานอันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ที่รู้เรื่องตั้งแต่เป็นอเวนยสัตว์เป็นสัตว์ที่มันสอนให้บรรลุสูงสุดไม่ได้จนได้ภาคเพียรแสวงหาแล้วมาพบสิ่งที่ศึกสูงมาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจนกระทั่งรู้จักแนวทางของความเป็นมนุษย์ประเสริฐศาสนาพุทธยังมีต่ออยู่ยังมีสืบทอดมาจนกระทั่งป่านนี้ก็ไปศึกษาตามไปศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษาตามรู้เจ้าองค์ก่อนๆก็ได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ทางนี้วิเศษจนกระทั่งมาได้รู้ว่าความประเสริฐของมนุษย์เป็นงี้ก็ตกลงก็ปฏิบัติให้มันได้ทางนี้ไปเลยเมื่อได้ทางนี้ไปจึงรู้ว่าอ๋อเกิดมาเป็นสัตว์โลกเนี่ยอย่างนี้นะประเสริฐสุดเป็นอรหันต์ก็สุดแล้วขั้นตอนหนึ่งถ้าอยากจะรู้ยิ่งกว่านั้นอีกก็ทำไปสิจนก็จะสุดยอดว่าเอาสุดยอดแล้วจนกระทั่งสามารถสร้างศาสนาได้คลาใดคลาหนึ่งแล้วก็พอแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปสร้างศาสนาสองสมัยเหมือนคลินตันอะไรเงี้ยหรือสองสมัยเหมือนชวนอะไรเงี้ยไม่ต้องสมัยเดียวก็เหลือแล้วสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นความพอของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสันโดษจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนเนี่ยเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าสองสมัยไม่มีเพราะมันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็น เป็นแต่เพียงว่า เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสุดยอดสร้างศาสนาได้เป็นศาสนาพุทธขึ้นมาให้แก่โลกนั้นมันสุดยอดแล้วทำอีกทีมันก็ไอ้เท่ากันนะจะเป็นคนไปสร้างศาสนาขึ้นอีกทีก็ไอ้เท่ากันนะจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกทีแล้วไปทำไมนะมันมีทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่คุณไม่รู้นะมันสนุกอยู่ที่ไหนแล้วทุกอันเลี่ยงไม่ได้อะขนาดพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สุดท้ายพอเริ่มตรัสรู้ท่านก็บอกแม่เล็งดูอ่านสัตว์โลกโอ้โหสัตว์โลกนี้มันเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยอัตตามานะสอนมันจะเหนื่อยเปล่าสลับมั่งอยากกันนั้นเลยไม่สอนดีกว่าคิดดูสิขนาดเป็นพระพุทธเจ้านะจะตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วนะแวบหนึ่งเท่านั้นนะปริเวปิตกออกมาโฮ้ยมันจะน่าสอนมันหรือเนี่ยมันต้องใช้อุตสาหะอย่างมากเลยนะแต่ดีที่ว่าท่านไม่มีตัวไม่มีตนท่านก็แวบเดียวเหมือนกับมีสหัมบดีพรหมมาอาราธนาบอกไม่ได้นะชิบหายใหญ่แล้วนะคืนพระพุทธเจ้าเกิดมาตรัสรู้อย่างนี้แล้วขบฏไม่ยอมสอนนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วล่ะเนี่ยพระมุทธเจ้าแล้วล่ะเนี่ยอะไรกันเนี่ยบรรลุแล้วก็มุดหนีนี่ได้ไงมันไม่ใช่ธรรมเนียมซึ่งที่จริงพระพุทธเจ้าก็รู้แต่มันอดไม่ได้ล่ะมันก็มีแวบโดยปฏิภาณที่จะรู้สิ่งดีกับสิ่งไม่ดีคู่กันเร็วไวทันใจเท่าแวบหนึ่งที่วิปริวิตกไม่ได้นานอะไรหรอกแวบหนึ่งเท่ากับเหยียดแขนออกเหยียดแขนเข้าเสร็จแล้วมันก็แป๊บหนึ่งมันปริวิตกไปแวบหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็ระลึกของท่านได้แล้วโอ้เอาเถอะแต่ก็อธิบายเป็นปกราธิฐานก็มีสามบดีผมแค่มีคำบรรยายมีอะไรว่ากระว่ากันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรสามบดีพรหมก็คือความยิ่งใหญ่ของพรหมทั้งหลายแหละก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยสหมารวมกันสหรวมสามบดีพรหมรวมความยิ่งใหญ่ของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณสมบัติความเป็นพรหมความเมตตานี่แหละรวมกันยิ่งใหญ่มาอาราธนามาฉุดไว้มาดึงท่านไว้มาเตือนสติท่านไว้ให้ท่านระลึกรู้เสียมันไม่ได้หรอกมันผิดนะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ผิดนะท่านก็ทันทีท่านก็รู้แล้วท่านก็ไม่ทำเมื่อเราปรารถนาพุทธภูมิเมื่อเราถึงขั้นนี้แล้วเป็นภาระของท่านแล้วท่านต้องทำท่านก็ต้องทำก็สร้างศาสนานี้ให้เสร็จเสร็จแล้วจะให้ท่านมีอีกสมัยหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกสมัยหนึ่งท่านไม่เอาหรอกฟังดีๆเลยจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าถึงพระพุทธเจ้าเลยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เนี่ยหนักๆหนักๆนี่กว่าจะมาได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยรีทายไปเยอะไม่มาถึงหรอกไม่มาทนต่อหรอกเพราะท่านเองท่านไม่เอาแล้วจิตบริสุทธิ์จิตมีนิพพานแล้วจะปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมีสิทธิ์พระอรหันต์ทุกองค์มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานลาภยศสรรเสริญโลกีสุริท่านไม่ได้ยีระอะไรจริงๆแล้วท่านจะไปเอามาทำอะไรนะท่านไม่ได้มาคิดจะมาทำเอาอะไรแม้แต่สรรเสริญโด่งดังอยากดังอยากเด่นอะไรไม่จำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้อยากได้อยากเป็นอยากมีในสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานไปถ้าจะทำต่อไปเพื่อที่จะศึกษาดูสุดยอดว่าสุดยอดนี่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่จะถึงขั้นตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าสัพพัญญูเจ้าเพื่อที่จะได้รู้โลกมันแหมมันสุดยอดมันขนาดไหนมันจะต้อง ทรมานก็สั่งสมวิบากไปเป็นสัมภาระวิบากไปอีกมากมายก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์หลายพระองค์ก็หมายตั้งจิตจะเป็นมาพอมาถึงวาระนึงก็พอเถอะเว้ยบายบายเพราะนั้นองค์ที่มาอุตสาหะวิริยะมาถึงขั้นมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงโอ้ยทรมานทรกรรมไปเถอะก็เผื่อหรือขนสัตว์ไปอย่างนั้นแหละนะจะว่ามันไม่มีทุกข์มันก็มีทุกข์โดยธรรมนะเหมือนอย่างพวกคุณเห็นนี่นะอาตมานี่เห็นว่ามันเหนื่อยไหมมันทรมานไหมมันลำบากมั้งไหมมันก็ลำบากนะโดยธรรมโดยสัจจะมันมีแต่เราก็วางมันเป็นก็วางแต่โดยทำมันก็ต้องเหนื่อยอยู่นั่นแหละเหงื่อมันก็แตกพลักพลักบางทีมันก็โอ้โหไอ้หนุ่นไอ้นิ่มมันยังไงอ่ะมันก็เป็นเรื่องยุ่งอ่ะวุ่นอย่างนั้นแหละแต่ก็ต้องทำเมื่อเราจะทำถ้าไม่ทำเสียแล้วก็ไม่รู้จะทำจะให้ใครทำถ้าผู้รู้ไม่ทำ ให้ผู้ไม่รู้มาทำก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมให้คนที่ไม่รู้มาทำยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยยิ่งยากกันไปใหญ่เลยแต่ถ้าเรารู้ซะแล้วไม่ทำมันก็ไม่ดีมันก็ผิดอยู่เหมือนกันมันก็รับผิดชอบก็ทำไปถ้าเราอยากจะเลิกราเมื่อไหร่ก็บายบายหมดเวลาเอาละพอละก็จบไปไม่ต้องเป็นพระพุทธพุทธเจ้าเป็นแค่นี้ก็พอแล้วก็เลิกได้ก็เลิกไปนี่เล่าอะไรสู่ฟังคุณฟังดีๆนะเพราะสรุปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเพื่ออะไรหรอกถ้าไม่รู้มันก็อยู่เป็นโลกียะบุคคลเป็นโลกเป็นคนโลกโลกหรือแย่งลาภยศสรรเสริญสร้างเวรสร้างหนี้สร้างเวรใช้หนี้ใช้เวรกันไปนับชาติไม่ถ้วนเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจริงๆเลยวนเวียนทรมานทรกรรมเป็นนิยายของโลกผู้เอามาเขียนเอามาเล่าไม่หมดเป็นนิยายของโลกพิสดารแปลกประหลาดเยอะแยะอยู่นั่นแหละไม่รู้จบไม่รู้จบหรอกมันไม่มีจบหรอกเราเลิกไปแล้วเราปฏิญญาผ่านไปแล้วโลกจักรวาลนี้มันก็ยังมีอยู่โลกลูกนั้นลูกนี้ก็ยังมีสัตว์โลกที่จะเกิดมาจนกระทั่งเป็นเนี่ยแม้แต่ในกาแล็กซีอื่นก็ยังมีโลกที่มีมนุษย์อย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างมากสุดก็เป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใครตรัสรู้ได้กับพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ตรัสรู้อยู่ในโลกลูกไหนก็ไม่รู้ขณะนี้ก็ว่ากันไปซึ่งมันหากันไม่เจอหรอกมันไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีแสงนี่มันไม่รู้มันมหาศาลกว้างไกลไปมันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วจะเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่สุดท้ายมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ถ้าคุณจะวนเวียนอยู่คุณก็สร้างหลักประกันสิสร้างหลักประกันคือเอาอรหัตผลให้ได้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เพราะมันเป็นหลักประกันว่าคุณจะไม่ทุกข์ทรมานยิ่งกว่านี้หนึ่งอีกหนึ่งก็คือคุณจะไม่ทำบาปที่จะไปเป็นวิบากเพราะสัมภาระวิบากที่คุณจะได้ไปนี่มีแต่สัมภาระวิบากวิเศษทั้งนั้นเลยแต่ถึงกระนั้นจนกว่าคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่มันไม่หมดง่ายๆเลยนะอกุศลวิบากนี่ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วอกุศลวิบากเศษเหลือยังตามมาเลยแต่มันก็เบาบางอ่ะมันเป็นหลักประกันที่ดีแล้วสัพพะปัสสะการณังกุศลสุปสัมปทาทำแต่บุญมันทำแต่ส่วนที่เป็นส่วนดีส่วนกุศลส่วนที่เป็นอกุศลน่ะไม่ทำแล้วโดยเฉพาะจิตสะอาดได้แล้วนี่เป็นหลักมีหลักประกันเพราะนั้นอยากจะอยู่ในโลกอีกอยากจะดูอีกจะมาเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เกิดมาอีกก็มีแต่ประโยชน์ผู้อื่นทีนี้เรียกว่าปรัตถประโยชน์นี่ปรัตถประโยชน์ผู้อื่นจบประโยชน์ตนแล้วเรียกว่าอัตถะจบประโยชน์ตนคือตรัสรู้อรหัตผลให้ได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขก็หมดประโยชน์ไปตามเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่สนใจแล้วนี่ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเอามาทำไมยิ่งมีระบบอย่างนี้เนี่ยอาตมามาถึงวันนี้อาตมาพูดกับพวกเราได้ในระบบของพวกเราเนี่ยขั้นถึงขั้นสาธารณโภคีหรือว่าเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันอยู่เนี่ยเลี้ยงดูกันได้ไม่ต้องมาแย่งชิงกันโอ้โหเองข้าอะไรกับของเองของข้าจนกระทั่งจัดจ้านเหมือนชาวโลกเขาข้าแกงกันแย่งชิงกันนะไม่ใช่อยู่กันอย่างนี้นี่แหละเราก็จะเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ยังไงก็อยู่ได้หรือแม้ไม่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังอยู่ได้คุณมีคุณงามความดีประมาณหนึ่งเป็นอริยะประมาณหนึ่งหรือไม่เป็นอริยะด้วยซ้ำแต่คุณก็อย่าเลวต่ำกว่านั้นเป็นกัลยาณชนพอประมาณไม่ต่ำกว่าเกรดที่เขาตั้งเอาไว้ประมาณหนึ่งคุณก็ยังอยู่กับบุคคลนี้ได้ยังชีวิตไปได้ใช่ไหมเลี้ยงดูกันได้เพราะอาตมาจะพิสูจน์สังคมมนุษย์อาริยะนี่ให้ได้เนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างนี้ต่างคนต่างมากน้อย สันโดษอภิชฌาสันตุทิปวิเวกอสังสักขะวิริยารัมภะต้องขยันนะคนขยันเนี่ยมันดีขี้เกียจก็เป็นอบายยมุกนู่นท่านตัดไปอยู่อบายยมุกนู่นไอ้ขี้เกียจเนี่ยเพราะฉะนั้นจะขี้เกียจนิดบ้างนิดๆหน่อยๆขยันมากหน่อยมันก็คุ้มแล้วเพราะมหัดอภิชฌาสันตุทิมหัดกินน้อยใช้น้อยไม่เฟ้อไม่เกินล้างกิเลสที่มันไปติดจริงล้างอัตสาทะของกิเลสเราไม่ติดแล้วไอ้เฟ้อที่โลกเข้าไปไหนต้องกินต้องใช้อะไรฟุ่มเฟือยพวกนั้นนะมันจริงเลยนะอาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมที่อาตมาพาปฏิบัติกันเนี่ยโลกเขาเดี๋ยวนี้ไปอะไรตอนปรุงแต่งยั่วยวนกันข้างนอกนะเขายั่วยวนกันไปเธอเป็นแฟชั่นอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราในจิตสงบจริงไหมปะวิเวกะสงบจริงไหมเราไม่ได้ปิดหูปิดตานะ เขามีมายั่วยวนโฆษณาโอ้โหมันโฆษณาแย่มาทุกเดี๋ยวนี้มันอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องส้วมถ้าเขาเอาโทรทัศน์ไปในห้องส้วมมันก็วิ่งมาเข้าห้องส้วมมาให้เราดูเราเห็นนะมันยั่วยวนมาสารพัดสารเพที่จะใช้จิตวิทยาสร้างองค์ประกอบสื่อเพื่อที่จะบอมเมาพวกโฆษณาโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหยอดยั่วยวนใช่ไหมแล้วก็ดูเขาเข้าใจเขาว่าไปนะจริงๆแล้วจะสงสารเขาด้วยซ้ำถ้าใจมันวางแล้วมันเฟ้อเกินไปแล้วหนูเอ้ยนะจะสงสารเขาจริงๆมันอะไรกันนักกันหนานี่คือคนที่ปลดได้วางได้ปวิเวกะสงบสุขสงบคือสงบแล้วไอ้ปรุงแต่งสังขารโลกสังขารโลกโลกที่โลกเขาปรุงแต่งกันอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราไม่เพราะฉะนั้นที่เราปลดปล่อยหลุดพ้นมาจากไอ้โลกีที่เขามอมเมากันเนี่ยเราหลุดพ้นมาได้จริงๆเราไม่ได้หนีนะอยู่รู้เห็นเขาจะแย่งลาภกันเราก็ไม่ต้องไปแย่งเขามามากหรอกให้มันเป็นเวรเป็นภัยอะไรไปแย่งทำไมมีแต่จะให้เขาได้เอาจะทำอย่างไรเรามีชีวิตที่จะมีสมรรถนะสามารถสร้างมีคุณสามารถใช้แรงงานทางกายทางสมองวันหนึ่งเราก็สามารถมีแรงงานมีคุณภาพมีคุณค่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนผลผลิตเหมือนแรงงานของเราที่เราอาศัยกินอาศัยใช้นี่คุ้มกับที่เรากินเราใช้ในวันหนึ่งวันต่อวันเราก็คุ้มเดือนต่อเราเฉลี่ยไปถึงเดือนหนึ่งเราก็คุ้มนี่เรามีสมรรถนะสร้างสรรค์อยู่ขนาดนี้สรุปแล้วคือพึ่งตนเองได้อัตหิอัตโนนาโถตนพึ่งตนเองรอดมีเหลือเพราะแต่ละคนมาปฏิบัติธรรมพระเจ้านี่จะเป็นคนที่คุ้มตัวไม่ผลาญไม่เปลืองเรามีสมรรถนะเรามีความสามารถและเราขยันเราทำงานสิ่งที่เราได้ทำนี่แหละคุ้มตัวเองวันหนึ่งคุ้มอาทิตย์หนึ่งก็คุ้มเดือนหนึ่งก็คุ้มปีหนึ่งเราก็คุ้มเหลือเกินเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากกว่าที่เราผลิตออกมาเองเนี่ยด้วยแรงงานของเราเนี่ยเราก็ทำงานเพราะยังคนคนนี้เลยโดยหลักเศรษฐศาสตร์และคนคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่กำไรแล้วเพราะฉะนั้นกำไรทางบุญนิยมจึงเป็นกำไรที่เราสามารถที่จะให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นได้มากกว่าที่ตัวเองอาศัยกินใช้เราไม่ได้เป็นตัวถ่วงไม่ได้เป็นตัวผลาญกินมากใช้มากกว่าที่ตัวเองจะใช้แรงงานทำอะไรขึ้นมาอยู่ในโลกมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่คิดค่ามูลค่าแล้วไม่คุ้มกับตัวเองที่กินใช้อยู่ในโลกอันนั้นคนบาปเพราะจริงๆแล้วคนกินใช้ไม่มากแต่หอบมาเป็นของตัวของตนไม่ให้ใครนี่สิไอ้นี่แหละมันบาปทับถมตนนี่ทับถมตนเพราะคนยิ่งรวยเท่าไหร่เนี่ย 4,000 ล้าน 6,000 ล้านนี่นะยิ่งหอบเก็บมาไว้ของตัวเองแล้วตายจากไปเนี่ยนี่แหละคือหนี้บาปหนี้เวรหนี้กรรมแท้ๆนี่คือสัจจะนี่คือสัจจะถ้าไม่เกิดสังคมก็เดือดร้อนตัวเองก็นึกว่าตัวเองเป็นของตัวของตนแต่จริงไม่ใช่ของตัวของตนกรรมเป็นของตัวของตนกรรมขี้โลภขี้หวงแหนเอามาเป็นของตนเป็นอัตนิยาเป็นอัตตาของตนเพราะฉะนั้นใจมันไม่ได้ปลดปล่อยใจไม่ได้วางนะตายไปเขียนพินัยกรรมยังไงก็ไม่ใช่นะไม่ได้ให้หรอกให้ก็ให้แก่คนที่ลูกกูหลานกูคนที่กูรักไม่ใช่ว่าให้ไปสาธารณะอย่างบริสุทธิ์ใจต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนนั้นคนนี้ให้อะไรมันเป็นประโยชน์ค่าอันนี้ต้องสถานที่นี้ควรจะได้อันนี้ไปให้ให้อย่างนั้นก็ให้ได้แต่ถ้าให้อย่างพินัยกรรมก็หมายความว่าถ้ากูยังไม่ตายกูยังไม่ให้มันก็คือยังไม่ได้ให้จนตายอ่ะก็ตายแล้วไม่ให้เขาก็เอาจะตามมาเอาได้ที่ไหนล่ะมาทำเป็นก็คือไม่ให้จนตายแหละเพราะคนที่เขียนพินัยกรรมนี่ไม่มีบุญเนาะเพราะไม่ได้ให้จนตายเพราะงั้นความปลดตรงที่ว่าปลดว่าให้เนี่ยไม่มีเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ให้ตลอดเวลารู้อยู่แล้วว่าให้ไม่ได้ต้องตายก่อนว่าจงให้เพราะเขียนเอาไว้ระบุเอาไว้แล้วตายก่อนจงให้แม้ไม่เขียนตายไปแล้วไม่ให้เขาก็เอาแล้วกลับมาเอาอีกได้ที่ไหนมาเป็นของตัวของตนได้อีกที่ไหนนั่นมาสุดขีดของมันสุดวิสัยแล้วทั้งต่างหากคุณจำนนต่างหากเพราะพินัยกรรมยังไม่ใช่บุญแต่เป็นประโยช ฟังให้ดีนะตรงนี้บุญกับประโยชน์ต่างกันบุญคือตนเองเป็นนิเป็นกุศลของตนแต่เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยให้แก่ใครอ่ะถ้าให้แก่ลูกแก่หลานมันก็เป็นประโยชน์แก่ลูกแก่หลานเป็นประโยชน์ทางวัตถุแต่มันจะเอาไปเป็นโทษของมันอีกได้อีกเหมือนกันนะลูกหลานมันก็เอาไปมอมเมาตัวเองเอาไปทําให้ตัวเองตกต่ำเอาไปตัวเองทุกข์ร้อนเอาไปตัวเองเอาทรัพย์สินนี่ไปทําให้ตัวเองทุกข์ร้อนก็เรื่องของความโง่ของคนนั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าเราเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ควรจะเป็นเอาไปให้แก่คนที่นาบุญเป็นนาบุญคือไปให้แก่คนนี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่โยมอะไรหรอกแต่ให้ท่านผู้นี้ท่านเป็นนาบุญท่านจะใช้วัตถุวัตถุสมบัตินี้ไปทําประโยชน์แก่คนอื่นได้อีกเยอะแยะเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นให้แก่พระอริยะหรือให้แก่ผู้ทรงภูมิหรือทรงบุญทรงธรรมทรงบุญทรงภูมิทรงธรรมมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากเท่านั้นเพราะจะบอกว่าเป็นเชิงกุศลหรือเชิงบุญมันก็เป็นบุญแซมในบุญของความยึดติดเป็นตัวตนตัวของตนของตัวนั้นไม่มีบุญแต่บุญในแง่ประโยชน์ซึ่งมันเป็นลึกซึ้งเรื่องกรรมวิบากนี่มันเป็นเรื่องที่คิดยากแต่อาตมาก็อธิบายเท่าที่สามารถอธิบายได้นะส่วนสัจธรรมท่านจะเอาไปบวกลบคูณหารเอาไปสังเคราะห์กันยังไงนะอาตมาไม่รู้นะสัจธรรมท่านจะเอาไปสังเคราะห์กันอีกทีนึงจะเอาประโยชน์เอาบุญอะไรไปสังเคราะห์กันอีกยังไงก็เรื่องของท่านอาตมาหมดหน้าที่อาตมาพูดไม่ไหวแล้วอธิบายไม่ออกแล้วเป็นอจินไตยจริงๆคิดไม่ออกแล้วเพราะมันก็เป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเองจะประโยชน์มากน้อยก็อย่างที่อาตมาขยายความสู่ฟังสรุปแล้วคุณทำตั้งแต่เป็นๆแล้วก็คุณเชื่อระบบอยู่อย่างนี้นี่นะระบบวัฒนธรรมเราอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องสะสมเลยนี่เราก็อยู่รอดไม่ต้องเป็นของเราเลยอะไรก็ไม่ต้องมีของเราเลยเป็นของส่วนกลางเป็นของทุกคนมีสิทธิ์ที่ร่วมกันหมดแม้อาตมานั่งใช่นี่นี่เขาสมมติให้อาตมานี่เขาอีนี่อาตมาให้อาตมาสำหรับนั่งเทศนะนี่ใครอย่ามานั่งนะเนี่ยช่วยห่วงไว้นะอาตมาไม่ได้ห่วงเองนะใครมานั่งด่าดุนั่งที่พอท่านอะไรเลยนะใส่เข้าไปเรื่องของเขาอาตมาบอกพระโถอย่าไปหัวไปแหนอะไรรับรองว่าเขานั่งถึงแม้มันจะสึกก็รับรองว่าไม่เท่าไหร่หรอกเอาเถอะนะช่วยทำให้มันสึกก็อาตมาว่าถึงนะถ้าไม่ให้มันหักมันโค่นอะไรมันอะไรมากมายไอ้นี่ก็ทนเป็นร้อยปีก็คงได้นะห่วงอะไรกันนักหนาแต่เขาก็จะห่วงกันแบบนี้ก็ช่างเขาเถอะบอกแล้วไม่เชื่อกันแล้วไปอยากจะห่วงก็ห่วงไปห่วงใครห่วงไปก็ห่วงใครห่วงมันอาตมาไม่ต้องมีก็ได้อาตมานั่งที่อย่างนี้ยังไงก็ได้แต่เขาก็อยากให้มันก็เป็นสมมุติของโลกก็ทำกันไปตามควรนะเพราะเราอยู่ในระบบอย่างนี้เราไม่ต้องอยากได้เราไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นแต่มันก็มีตามฐานะหรือมีตามเหมาะตามควรเขาก็จะช่วยสนับสนุนช่วยอุปการะช่วยเลี้ยงดูไว้ให้สมเหมาะสมควรเกื้อกูลไว้อุปถัมภ์ไว้ยิ่งเรามีประโยชน์มากเรามีประโยชน์มากคนก็จะเข้าใจคนก็จะเชื่อจะเห็นความจริงด้วยความจริงที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์หรือเป็นคนที่ถึงขีดถึงขั้นจริงๆแล้วไม่ต้องอยากได้เลยเนี่ยเชื่อไหมว่ามันไม่อดมันไม่อยากหรอกมันไม่ตายหรอกไม่ตายเพราะไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ทำมันไม่อดหรอกมันจะได้ถ้าบุญบารมีเรามีมันจะได้เพียงพอขนาดบุญบารมีขนาดอาตมานี่ก็เหลือเฟ้อเกินเพียงพอถ้าอาตมามีบุญบารมีมากกว่านี้ก็ยิ่งจะเกินมากกว่านี้ยิ่งจะได้มากกว่านี้ก็ขนาดทุกวันนี้อาตมาว่าสำหรับตนเนี่ยเกินมากแม้แต่เป็นคารวาสที่อยู่ในนี้ไม่ต้องถึงขนาดมาบวชเป็นสมณะมาบวชเป็นอะไรเป็นสงฆ์เป็นอะไรเลยหรอกแค่เป็นคารวาสอยู่ในนี้มีคุณงามความดีอยู่นี่เนี่ยเขาก็จะดูไว้เลี้ยงดูไว้ระบบวัฒนธรรมของเราเชื่อว่าในอโศกเรานี่มีแล้วเป็นระบบอารยะนี่นะคือมนุษย์อารยะเกื้อกูลกันไม่ต้องโลภโมโทสันมีอภิจจสันตุทิปวิเวกะอสังสคะวิริยารัมภะนี่แหละแล้วก็โดยมีศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเนื้อแท้ที่ปฏิบัติมาตามหลักศีลอย่างไรเรามีศีลอย่างไรสมาธิก็คือคงมั่นตั้งมั่นได้แข็งแรงแล้วปัญญาคือรู้รอมพร้อมเลยแล้วหลุดพ้นมาได้จึงวิมุตติสุดท้ายวิมุตติญาณทัศนะก็คือมีปัญญารู้จักวิมุตติอันสมบูรณ์แบบที่สุด เราก็มีความรู้พวกนี้ทฤษฎีหลักการพวกนี้แล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งถึงคาถาวัตถุ5อันบนนี้ได้อย่างจริงแล้วก็มันจะเกิดวัฒนธรรมอย่างเนี้ยเกิดวัฒนธรรมอย่างเนี้ยแต่นั่นแหละคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็พยายามช่วยขัดเกลากันต่อคนที่ลดมาได้ขนาดนึงก็อยู่ก็มันจะเกิดรูปวัฒนธรรมแล้ววันที่นี่ไม่มีรูปสาธารณโภคีมีของส่วนกลางกินใช้ร่วมกันทำอะไรบ้างแล้วก็มีกรรมกริยามีระบบวิธีมีบริษัทค้าขายมีโรงที่ทำงานนั่นนั่นนี่นี่ใครจะช่วยทำอะไรก็จะเป็นระบบของสังคมมนุษย์ครบวงจรขึ้นมาเรื่อยๆนัตมาก็อธิบายไม่ได้อธิบายทั้งไม่หมดอธิบายไม่ครบบริษัทค้าขายมีโรงที่ทำงานนั่นนั่นนี่นี่ใครจะช่วยทำอะไรก็จะเป็นระบบของสังคมมนุษย์ครบวงจรขึ้นมาเรื่อยๆนัตมาก็อธิบายไม่ได้อธิบายทั้งไม่หมดอธิบายไม่ครบเพราะแล้วชีวิตของมนุษย์ที่อยู่อย่างนี้เนี่ยมันสุขยังไงอาตมาอธิบายไม่ได้ตัวใครก็อธิบายเองมันสงบสุขอย่างสงบระงับอย่างเงี้ยเรียกว่าวูสมสุขไม่ใช่สุขไปโอ้โหแจ่นได้ลาภยศสรรเสริญโลกียะอย่างโลกโลกเขาบำเรอบำรุงโอ้โหเครื่องรู้อยู่อย่างเป็นอย่างนั้นน่ะสุดท้ายมันก็เท่านั้นน่ะเอาไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นของตัวไม่ได้เป็นทุนไม่ได้เป็นทุนทางสัมภาระวิบากวิบากอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่คุณได้ติดตัวติดตนไปเพราะคุณไม่ได้ให้เขาคุณไม่ได้สละออกมันแปลกตรงที่ว่าไอ้จิตไม่โลภเนี่ยคือจิตไม่เอาว่าเป็นตนให้ไปเนี่ยมันกลับเป็นตนมันกลับเป็นสมบัติเรามันแปลกแปลกเนาะฟังแล้วมันลึกซึ้งนะมันไอ้สิ่งที่จะเป็นตนเป็นของเราโดยภาษาธรรมเป็นเราเป็นของเราเป็นสัมภาระวิบากของเราไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่เอาได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรา งงไหมน้อยงงไหม ถามน้อยถ้าน้อยตอบได้ก็ใช้ได้หมดไม่ต้องไปถามคนอื่นนะ มันเป็นบุมแรงอ่ะมันคว้างออกไปใกล้แล้วมันก็โค้งมาหาเราเองโดยอัตโนมัติโดยสัจจะเรายิ่งให้ไปนี่แหละยิ่งเป็นเราเป็นของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่โดยรู้คุณค่าให้ไปนี่ถ้าให้แก่คนให้แก่ผู้ที่ยิ่งเป็นนาบุญหรือให้แก่สิ่งที่มันอยู่ในสถานะก็ตามอยู่ในบุคคลก็ตามที่ให้ไปตรงนี้กับบุคคลนี้มันเป็นประโยชน์คุณค่าที่งอกเงยมากขึ้นเราก็จะมีปฏิภาณปัญญารู้ว่าควรจะให้อันนี้ควรจะให้ควรจะให้ควรจะให้แล้วก็ให้ไปนี่แหละมันยิ่งเป็นเราเป็นของเรางงไหมฮะโอ้โหลูกใครว่าจะไม่ฉลาดจังฮะพูดสิ่งที่มันน่าจะงงมันน่าจะไม่รู้มันน่าจะไม่เข้าใจก็เข้าใจเข้าใจจริงๆเหรอเออเห็นไหมนี่คือสิ่งที่แปลกสิ่งที่เป็นสัจจะเอาเถอะจะกลายเป็นว่าเอาแค่นี้เป็นปรัชญาถ้าเป็นอย่างนี้จริงคนที่เข้าใจอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้จริงสังคมจะสงบดีไหมถ้าไม่ถือว่าแค่เป็นปรัชญาเป็นหลักการเหตุผลที่วิเศษที่ดีงามมันก็ทำให้สังคมสงบดีอยู่แล้วสุขอุดมสมบูรณ์ดีใช่ไหมถ้าแนวคิดคนคิดอย่างนี้นั่นมีสัจธรรมตามอีกต่างหากว่ามันเป็นกรรมสกตาเป็นกรรมสกตาเป็นสัมภาระวิบากวิบากของใครของมันเป็นสัมภาระของผู้นั้นผู้นี้ซึ่งจะจนปรินิพพานจึงจะหมดสัมภาระวิบากคงพอเข้าใจคำว่าสัมภาระนะแม้รุงรังเหมือนสัมภาระนี่โอ้โหหมักหมักหมกหมกเก็บเก็บมันเป็นของเราเนี่ยแหละมันเป็นสัมภาระนี่เป็นภาษาลึกนะเป็นภาษาธรรมถ้าเป็นภาษาโลกก็โอ้โหสัมภาระทำไมมันเยอะนักอะไรนี่นะอะไรมันมากมายอีลุงตุงนังคือของคุณนะคุณอะไรสมบัติของคุณมันมากมายนักสัมภาระอะไรของคุณมันมากมายนักนั่นแหละก็คงเข้าใจนะสัมภาระคือสิ่งที่เรารับผิดชอบสัมภาระสิ่งที่เรารับผิดชอบเป็นของเราที่รับผิดชอบนี่ของเราจริงๆถ้าสัมภาระโดยสัจจะก็คือของเราจริงๆเพราะเขาจะสั่งสมสัมภาระวิบากวิบากคือผลที่สิบเป็นของเราจริงๆคุณก็ทำไปถ้าเป็นพระพุทธพระอรหันต์แล้วสั่งสมเป็นโพธิสัตว์ท่านก็มีแต่สัมภาระวิบากเพราะมันจะไม่เป็นบาปมันจะเป็นสัมภาระที่ดีเป็นสัมภาระที่ดีงาม นะเพราะฉะนั้นยิ่งจะให้มันยิ่งเป็นเราเป็นของโดยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นของเราบ้างว่าอ้าวลบแล้วลบนะลบนะจะเอาเนี่ยลบเลยให้ถ้ามีคิดจิตจะเอาเป็นเรายึดเป็นเราลบมันลบนี่โดยสัจจะมันละเอียดขนาดนี้เพราะใจอย่าไปคิดเป็นเราอย่าไปแหมหวงแหนเอาเป็นเราแวบหนึ่งมันลบแวบหนึ่งนะมันหลายแวบมันลบหลายแวบมันยิ่งเป็นดึงดูดแรงๆโอ้วาบวาบเลยดีไม่ดีมุดเลยไม่ได้เหลือเป็นเราสักนิดหนึ่งเลยโอ้โหนี่อาตมาอธิบายอภิธรรมลึกลึกมากเลยนะเนี่ยฟังฟังเข้าใจนะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยคุณฉลาดหรืออาตมาอธิบายเก่งกันแน่เว้ยเนี่ยเว้ยเอออาตมาอธิบายเก่ง คุณฉลาดนั่นแหละฟังอธิบายนี่ก็ยังรู้เรื่องยังเข้าใจอาตมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคนแน่ใจแล้วเกิดมาเป็นคนนี่อาตมาไม่รู้จะไขความยังไงอีกเกิดมาเป็นคนแล้วไม่เห็นจะต้องไปเป็นยังไงเลยก็มาเป็นคนอย่างนี้อาตมายกอ้างพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเป็นอย่างนี้อาตมาก็เป็นมาตามอาตมาก็มาบอกคุณเป็นตามคุณมาเป็นได้ขนาดนี้คุณก็เชื่อแต่ที่คุณเป็นได้ได้เชื่อว่ามันดีไหมเชื่อว่ามันจริงไหมหลุดพ้นมาได้แล้วมันหลุดพ้นมาได้จริงๆแล้วคุณไม่เห็นจะต้องกลับไปเป็นอากรรมันอีกเลยคุณก็ไม่เห็นจะเสียดายอะไรนี่เออใช่แล้วแต่ก่อนนี่นะเราเป็นวักเป็นเวรนั่งเป็นมัวมั่วก็มันอยู่ต้องวุ่นวายก็มันอยู่ต้องแหมคลุกคลีเกี่ยวข้องต้องเสพสมสุขสมอะไรก็มันอยู่โถ่เพราะเลิกไม่ต้องเสพสมสุขสมแล้วไม่ต้องเกี่ยวต้องข้องถ้าจะใช้ก็ใช้ตามธรรมชาติตามสามัญที่จะพอเป็นพอมีเกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์หนึ่งประโยชน์สังเคราะห์ชีวิตร่างกายให้อยู่รอดสองประโยชน์เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุอุปกรณ์ที่จะสร้างสรรค์ที่จะทำประโยชน์ต่อให้กันในการในการละกันไปพอสมเหมาะสมควรไม่ต้องไปหอบหามอะไรมากมายนักถ้าหอบหามมันก็ทุกข์มันก็หนักมันเยอะเกินมันก็วุ่นวายหนักแล้วแถมเปลืองผลาญมันไม่เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจมันสูญเสียเศรษฐกิจเปล่าๆมันรั่วมันซึมมันผลาญมันเปลืองเปล่าเพราะฉะนั้นก็แทนที่จะหวงแหนไว้กับสะพัดไปให้ทั่วถึงกันให้ใช้กันให้มีประโยชน์แก่กันและกันก็ดีกว่าเพราะสังคมของคนอย่างสังคมชาวอโศกเราเนี่ยอาตมาจะพิสูจน์สังคมอาริยะอย่างนี้ทุกวันนี้ก็แบ่งอาชีพกันนะจะมาบวชโดยเฉพาะผู้ชายในที่เรียนไม่ได้กันไม่ได้มีข้อระบบอะไรมากมายเราจะก็บวชเมื่อไรก็มาเลยเป็นอารามมิกมาเป็นอะไรทั้งขั้นว่าไม่ได้กันไว้เลยผู้ชายนี่ไม่เคยมากันนะก็มาแค่นี้ไม่ใช่ไม่อยากให้มามากๆนะมามากๆ ก็ดีจะได้มีสมณะเยอะๆช่วยกันเผยแพร่แล้วก็มีตัวอย่างที่ดีไม่ต้องไปแย่งพวกคักคันธาปหายะยาติปริวัตตังปหายะมาเนี่ยทำแล้วก็ประโยชน์อะไรไปให้แก่มนุษยชาติก็ไม่เห็นจะมาได้สักเท่าไหร่เลยพูดกันเหนื่อยๆผู้หญิงกันไม่หน่อยแต่ถ้าเผื่อว่าในอนาคตนี่ก็ลดไปแล้วตอนนี้3ต่อ1ละผู้หญิงต่อไปถ้าเผื่อว่าแข็งแรงดีนะผู้หญิงต้องทำให้ดีสิขมาศมีคุณภาพแข็งแรงดีเนี่ยไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่แข็งแรงสามารถที่จะคุ้มน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆที่จะตามมาในอนาคตได้มากๆอาจจะลดลงไปเหลือ2ต่อ1ก็ได้แต่อีกเมื่อไหร่ไม่รู้คงอีกนานแค่3ต่อ1นี่ก็เหลือเหนื่อยแล้วดีไม่ดีถ้าไม่ค่อยไหวจริงๆขอคืนไป4ต่อ1ใหม่เพราะว่าไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้โหถึง3ต่อ1มาอนุโลมขนาดนี้จุนจ้านหนักหนาสาหัสเข้ามาไม่ได้เลยนี่ข้อสอบคัดเลือกแค่3ต่อ1แค่นี้มานี่โอ้โหไม่ไหวฟ้ามอาจจะเพิ่มไป4ต่อ1อย่างเก่าแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปได้ดีอยู่ก็อ้าว3ต่อ1นี่แกนนี่ก็ใช้ได้เพิ่มขึ้นมาเสริมขึ้นมามันก็ใช้ได้ก็ไปอย่างนี้ต่อ3ต่อ1แต่ผู้หญิงนี่แหละจะมาสนใจมากนะถ้าเมื่อใดมีผู้ชายครึ่งต่อครึ่งแล้วโอ้โหแข็งแรงมากเลยที่ยังเลยอโศกนี่ยังไม่ก็จะถึงครึ่งต่อครึ่งนี่เมื่อใดก็ยังไม่เห็นถึงสักทีงานไหนก็งานไหนไม่ถึงผู้หญิงจะมากกว่าเสมอมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติของมันธรรมดาก็ค่อยๆทำไปนะใครสนใจจะศึกษาอาตมาก็ว่ามันน่าจะมาศึกษา ถามตนเองดูเธอแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบางคนก็อายุปาเข้าไป70แล้ว80แล้วจะอยากจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามหรือจะไปเป็นคุณอัมพาพันธ์6นะเขาว่า6เขาว่ายังตามไม่ครบเลยโอ้โหสริตมี 2,000 กว่าล้านนะที่ริบกันคืนมาตอนนั้นสริตนี่ 2,000 กว่าล้านก็มีคนแย้งว่าก็ยุคโน้นมันเงินบาทมันถูกเงินบาทมันแพงกว่านี่มายุคนี้แล้วมันเงินบาทมันถูกมันก็ต้อง 6,000 ล้านก็ใช่แล้วล่ะดังนั้นมัน 2,000 กว่าล้านก็มันก็มันเงินมันแพงมันก็ถ้าตีถึงวันนี้มันก็คงจะพอๆกันนะนะจะพอกันหรือไม่พอมันก็เบอร์เต็มทีมันนะมันมากโอ้โหโลภอะไรกันขนาดนั้นนี่ก็เบี่ยงปุ๊บเบี่ยงปับไปหาเขาไปอย่างนั้นนะพูดออกมาประกอบการอธิบายที่จริงไม่ได้เป็นเจตนาลบหลู่ไม่ได้มีเจตนาไปข่มไปทำคิดร้ายอะไรกับเขาหรอกมันไม่ได้มีไอ้ที่พูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอุปวาทะอะไรหรอกไม่ได้เป็นการพูดร้ายที่ไปพูดอะไรร้ายเป็นแต่เพียงขอยืมอันนี้มาเป็นนิทานมาเป็นเรื่องที่มันเกิดอยู่ในสังคมขณะนี้ที่เรารับรู้กันว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างจริงมันไม่ดีเอามาอ้างเพื่อประกอบการบรรยายว่าคุณจะไปเอาอย่างอย่างนั้นอยู่หรือคุณเข้าใจพอไหมแม้อย่างนั้นมันจัดจ้านไม่จัดจ้านขนาดนั้นก็เถอะก็น่าจะหยุดได้แล้วเพราะฉะนั้นมาเร่งรัดพัฒนากันเถิดเร่งรัดพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองอย่างไรจะให้ตนเองขยับขึ้นสูงจนได้หลักประกันคืออรหันต์จบอรหันต์แล้วไม่พูดกับคุณแล้วไม่ใช่ไม่พูดกันนะไม่สอนอะไรคุณอีกมากมายแล้วนอกจากคุณอยากมาถามก็จะบอกถ้าไม่ถามก็ไปคุณจะศึกษาอะไรเพราะหลักประกันของคุณแล้วหนึ่งสัพพะปัสสะกระนังสำหรับคนคนนี้ไม่ต้องห่วงเขาจะไปทำบาปอีกนี่เป็นสัจจะหลักประกันที่แท้จริงคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะอาตมาว่าคนคนนี้บรรลุจริงถึงขั้นนี้แล้วไม่ทำบาปหรอกไม่มีเจตนาจะทำบาปเลยนอกจากมันมีภูมิเท่านี้มันฉลาดเท่านี้มันก็ทำผิดทำพลาดไปก็ตามแต่พระอรหันต์ผู้นี้ท่านมันไม่มีเจตนาไม่ได้อยากทำสิ่งผิดพลาดนี่เลยเพราะงั้นไอ้สิ่งที่ผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาไม่ได้มีแต่กุศลเจตนาทั้งนั้นแต่มันผิดพลาดจะนับถือนับตัวอันนี้เป็นบาปไม่ได้แต่แม้ไม่นับบาปแล้วโดยวิบากถ้าเป็นโทษเป็นภัยเป็นวิบากเหมือนกันเป็นวิบากของท่านเหมือนกันเพราะวิบากมันจึงไม่ได้หมดง่ายวิบากมันจะไม่หมดง่ายขณะตัดสรุปพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่หมดไงมันถึงไม่หมดง่ายเป็นวิบากเหมือนกันแต่ท่านก็จะพยายามภาคเพียรของท่านว่าไม่ให้มันเป็นบาปด้วยไม่เจตนาจริงๆมันจะเป็นอะไรขึ้นมาสุดวิสัยมันก็เรื่องของท่านแต่จะบอกไม่เป็นบาปไม่ได้องค์ข้อความไม่เป็นโทษไม่เป็นวิบากไม่ได้นะนี่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนวิบากกับผิดได้พระอรหันต์ผิดได้แต่ท่านไม่มีบาปไม่เจตนาทำบาปแต่เป็นวิบากไหมถ้าวิบากไม่ดีเป็นอกุศลวิบากมันเป็นเหมือนกันแต่แน่นอนมันไม่มีเจตนาในผลมันไม่มากไม่แรงผลมันไม่สูงนะซึ่งบวกลบคูณหารกันอีกก็อธิบายยากนะกรรมวิบากเนี่ยโดยสัจจะมันท่านไม่ได้จะเจตนาจริงๆคนไม่เจตนาเนี่ยไม่มีบาปมันไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษอะไรมากมายนักนะเพราะในวงจรวงสังคมความเป็นสังคมของอโศกเราเนี่ยอาตมาจึงอยากจะพิสูจน์ในช่วงอายุที่อาตมาจะปลูกฝังไว้นี่แล้วก็ฝากฝังไว้กับสมณะที่จะรับผิดชอบต่อๆไปเพื่อที่จะให้สร้างสรรค์สังคมนี้ต่อไปอีกให้มีคุณภาพของสาธารณโภคีหรือคุณภาพของบุญนิยมคุณภาพของความเป็นอารยมนุษย์อารยชนอารยมนุษย์เนี่ยซึ่งจะมีกิจกรรมมีพิธีกรรมมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมที่เป็นอย่างที่มันเป็นรูปร่างมาแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีสภาพสาธารณโภคีคือมีของส่วนกลางมีสมบัติส่วนกลางแล้วก็คนที่จะมาใช้บริการส่วนกลางก็มีหลักเกณฑ์เรามีหลักเกณฑ์คนที่จะได้รับมีสิทธิ์ที่จะรับการอนุเคราะห์จากทรัพย์สินส่วนกลางมันก็มีนี่ตั้งแต่เป็นอาคันตุกะจรอาคันตุกะประจำเป็นอารามิกาไปจนกระทั่งถึงเป็นสมณะคนที่ส่วนพวกนี้เนี่ยเราก็มีระบบมีวิธีนะส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตนี้นะก็มีระดับคุณก็มีส่วนตนของคุณไปบ้างอะไรบ้างพอเป็นไปไหม พราะฉะนั้นคนที่จะประสานไม่ได้รับสวัสดิการจากส่วนกลางเราเนี่ยผู้ที่ได้รับสวัสดิการเนี่ยอย่างคนที่เป็นผู้ที่ไม่ใช่อคันตุกะหรือเป็นอคันตุกะจรนี่นะถ้าเขาจรมาที่นี่เขาก็ได้รับสวัสดิการบ้างจะมากินข้าวร่วมกันที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่พักนอน5วัน8วัน10วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีอคันตุกะจรบางคนหลายคนปีหนึ่งสองปีก็มีก็กินก็อยู่กันได้แต่สวัสดิการส่วนในก็ไม่มีสิทธิ์หลายอย่างมีสิทธิ์บ้างบางอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นวิธีระบบวิธีของมนุษย์ถ้าคุณเองคุณจริงๆว่าโอ้ยคุณแน่ใจแล้วจะอยู่เนี่ยประจำก็สมัครอาคันตุกะประจำเขาก็สิทธิที่จะใช้สวัสดิการก็ได้มากขึ้นยิ่งสมัครเป็นอารามิกอารามิกาเลยอ้าวอยู่เลยนะนี่เป็นคนวัดเลยถือว่าคนวัดทีนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์แล้วนี่คุณจะละเมิดอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้อาคันตุกะประจำก็ตามก็มีกฎอาคันตุกะจรก็มีกฎส่วนคนที่ไปมาก็ยังมีกฎเหมือนกันไม่ได้เป็นอคันตุกะอะไรหรอกยังไม่ได้เข้าเขตอะไรเลยมาที่นี่ก็ยังมีกฎนะดังนั้นอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะก็บอกกันไปมันเป็นวิธีของสังคมนะเพราะวิธีต่างๆพวกนี้เป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นวินัยเป็นวินัยจากวินัยมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมทุกคนมาที่นี่โอ้เข้าใจเขามีวัฒนธรรมอย่างนี้ถ้าใครมีปฏิภาณนี่เขาไปที่ไหนในเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาเนี่ยก็คือเขาไปในกลุ่มไหนเขามีวัฒนธรรมอย่างไรก็คือไปหลิวตาตามเขาอ้อหมู่คนในกลุ่มนี้ชุมชนนี้เขาเป็นอย่างนี้ตัวเองเขาตาหลิวกันหมดเลยเราก็จะไปไม่ตาหลิวนี่มันก็คงอยู่กันยากจะถูกเพ่งมองจะถูกขจัดไปโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อาตมาพยายามหยิบมาอธิบายให้ฟังจะเห็นได้ว่านี่เป็นเรื่องของมนุษยชาติและสังคมมนุษย์เพราะตัวนี้ชาวโศกเราเนี่ยเอาง่ายๆชีวิตของชาวเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้นอนรับฟังกันมีคนเทศคนบรรยายในสิ่งที่ดีที่งามในสิ่งที่ควรจะพูดกันฟังกันมีเทศวันเว้นวันดีไม่ดีมีแถมอีกไม่วันเพิ่มก็มีแต่บางทีมันลดก็มีเหมือนกันนะก็ฟังคำอธิบายฟังคำพูดที่จะเป็นประโยชน์แก่กันและกันเสมอไม่ขาดเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมใครใส่ใจมาฟังเราก็ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่มีผู้พูดดีไม่พูดไม่ดีอะไรก็ตามใจแต่เจตนาพูดดีกันนะเจตนาจะพูดสิ่งที่ดีๆดีๆให้แก่กันและกันมันเป็นการเรียนหรือการสอนหรือการศึกษากลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เรียนเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารู้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเอาไปเป็นประโยชน์กับตนเองจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานประกอบกิจนั่นกิจนี่อะไรที่จะเป็นไปในหมู่กลุ่มของเราทำกันไปจนกระทั่งมีอะไรต่างๆนานาจนวาระนี้เวลานี้ทำอย่างนั้นเวลานี้เป็นงี้มีกิจวัตรต่างๆของชีวิตคนแต่ละฐานะตั้งแต่เด็กอยู่ในนี้มีหน้าที่เป็นนักเรียนมีหน้าที่ไม่ใช่นักเรียนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็มีการสมมุติเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตบางคนไม่เป็นนิสิตเป็นคนวัดระดับนั้นระดับนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของเราอันที่มีหน้าที่ระบุสำหรับคนนี้ก็ต้องมีอันนี้ทำอันนี้ได้หรือต้องทำอันนี้อย่าให้คนอีกหน้าที่หนึ่งมาทำอันนี้ยังไม่ถึงขีดถึงขั้นอะไรก็ว่าไปจนทำอย่างนี้แหละมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นองค์รวมเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดบางคนเข้ามาที่นี่ก็จะมาสัมผัสต่างแล้วนี่ต่างแล้วเป็นชุมชนใหม่แบบใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่นี่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นชุมชนใหม่แล้วเป็นของใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นอยู่ใหม่ที่ชุมชนของเราอโศกแต่ละแห่งราชธานีอโศกเป็นกลุ่มชุมชนที่เกิดใหม่น้องใหม่ที่สุดน้องใหม่ที่เกิดมาแล้วก็มันโตเร็วมันจะเป็นเหมือนกับคนยุคใหม่นี่ก็ไม่รู้คนยุคใหม่นี่เด็กๆรุ่นใหม่นี่ตัวโตนะเพราะมันสารอาหารมันสารเคมีเยอะเด็กรุ่นใหม่นี่ตัวโตตัวก็พ่อก็แม่ทั้งนั้นน่ะพ่อแม่สูง150นี่ลูกมันล่อเข้าไป180ตัวโตตัวใหญ่นะเพราะว่าไอ้มันสังเคราะห์ธาตุที่ใช้กินกันคนมันรู้มันก็ได้รับธาตุกันแบบนั้นไอ้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกันนึกใหม่ก็ไม่รู้นะเป็นเชิงราชธานีนี่โต พิ่งเกิดนะน้องใหม่นะแต่โตไวแล้วเขาก็สูบลมให้โตเร็วๆด้วยทั้งข้างนอกข้างในต้องรีบสูบกันให้โตแล้วก็เป็นรูปโฉมที่จำเป็นต้องโตทุกวันนี้ก็เป็นรูปร่างขนาดหนึ่งรูปร่างขนาดนั้นแหละขนาดราชธานีอโศกที่มีที่เป็นนั่นแหละพอทั้งวัตถุสิ่งแวดล้อมสภาพเป็นมีผู้คนมีหมดเดี๋ยวนี้มีหมดทั้งเด็กๆจนคนแก่มีหมดมีแต่เด็กระดับเล็กเลยงอแงกระจอกกระแจลูกเต้าเหล่าล้านสันติอโศกก็ยังไม่งอแงเท่าเลยนะเด็กเล็กปฐมก็เหมือนกันศรีษะก็เหมือนกันราชธานียังไงไม่รู้มันมีหมดตั้งแต่ลูกแว่แบบอกมาจนกระทั่งเดือนนี้เลยเนี่ยมีตั้งแต่พ่อขวัญเมืองราชชาติเมืองพุทธเกิดมาโอ้โหเนี่ยจุดประกายฝันยายจุกครูนี่ชื่อจุดประกายฝันคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กหญิงเกิดหลังพี่เขาในขวัญเมืองราชเนี่ยเกิดก่อนในชาติเมืองโตกันไม่กี่เดือนแล้วก็ชาติเมืองพุทธแล้วถึงค่อยมาถึงยายจุดประกายฝันเนี่ยยายจุดประกายฝันเดินก่อนเพื่อนพูดก่อนเพื่อนเกิดหลังเขานะมันเดินก่อนเขาแล้ววิ่งแล้วเจ้าพี่ชายสองคนนี่ยังสู้ไม่ได้มันสออะไรไม่รู้มันเป็นนิมิตหมายอะไรไม่รู้ตัวหลังสุดมันโตไวกว่ามันมีพฤติกรรมอะไรหือหวาก่อนกว่านะไม่รู้ล่ะจะธรรมชาติผู้หญิงหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะมันก็เป็นของมันไปอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะที่ราชธานีโศกตอนนี้ก็มีคนไปดูงานคนเข้ามาดูงานเนี่ยเขาไม่ได้มาดูงานหรอกคนเข้ามาดูเราเข้ามาดูกรรมพวกนี้มันมีกรรมอะไรมั่งชาวโศกนี่มันมีกรรมอะไรนะมันถึงเป็นอย่างคนอย่างนี้รองเท้าก็ไม่มีใส่มันชาวโศกมันมีกรรมอะไรมั่งรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ดูเถอะโอ้ยทำไมมันอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีเงินซื้อหรือไงพวกเราไปร่วมสัมมนาไปร่วมจะเรียกว่าสัมมนาหรือว่าศึกษาสัมมนาศึกษาที่คุณสมไทยเรื่องขยะเขาก็ให้พวกเราไปกับเขาไปโอ้โหเท่าไหร่รวมทั้งหมดแล้วมันนะไม่ใช่9ที่ผมทั้งหมดนะ130คนของพวกเราตกลงเราได้ไปเขาเสียคนละ 6,000 6,000 นะเราไปสัมมนาจ่ายก็ 6,000 6,000 ของเราเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์ฟรีตอนแรกก็จะไปกัน6คนเขาบอกว่าอนุญาตให้6คนเสร็จแล้วก็ไป6คนก็จริงแต่ว่ามีผู้ติดตามไปอีก3เขาก็เลยจำนวนเอาให้ลงทะเบียนหมดทั้ง9ฟรีหมดทั้ง9ทั้งที่เขาอนุญาตให้6เป็นอย่างนี้ละอโศกเขาก็ไม่ว่ากับอะไรฟรีเขาถามเหมือนกันเพราะทุกคนเข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นก็แปลกอโศกมันแปลกอะทุกคนไม่ใส่รองเท้ากันเนี่ยมันก็แปลกผู้ชายก็นุ่งกางเกงไทยใหญ่เสื้อมอห้อมเนี่ยผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงระดับหนุ่มสาวๆก็ยังมีอายุยังไม่อายุ30ก็มี40ก็มีก็แล้วแต่50ก็มีที่ไปเขาก็แปลกมันก็แปลกเขาว่าแปลกจริงๆอ่ะมันต่างเขาเลยของเขานี่แหมมือถือกันคนละอันคนละอันอะไรอะไรมาส้นตึกส้นตึกอะไรเขาก็ว่ากันไปชุดของเขาเต็มที่ของเขาไปตามประสาเขาอ่ะก็เราไปก็แปลกเขาก็ถามมีบางคนนี่ถึงขนาดมาถามเลยว่าทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะหนูมานั่งคุยกันมันทำไมที่นี่มันจนทั้งก็มันมีสตังค์ซื้อรองเท้ากันใส่แล้วก็ถามถึงขนาดนี้เนี่ยนั่นเราก็บอกนี่เห็นไหมคนมันไม่เข้าใจอะไรซะเลยมันไม่รู้เรื่องโลกนี่นะนี่มันใหม่จนกระทั่งเขาไม่รู้เรื่องเลยนะถามสักไซไรเลี้ยงก็ถามก็บอกเราอธิบายฟังว่าเราเป็นชาวโศกเป็นงี้โอ้เราอยู่กันยังไงกินกันยังไงบอกถามก็นี่แหละก็สักไซไรเลี้ยงเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องใหม่ทีนี้นั่นน่ะไปออกไปข้างนอกคนที่เขาไม่รู้เขาก็แปลกแล้วก็ศึกษาสนใจก็ถามอะไรต่ออะไรไปบ้างทีนี้คนจากข้างนอกเข้าไปในชุมชนนี่ที่ขนาดนี้นี่ไปยังไม่รู้ที่ชาวต่างประเทศที่ราชธานีเนี่ยไปกันกลุ่มเพราะทุกคนเลยหนุ่มสาวฮะใครมาจากราชธานีเนี่ยไปใครมาจากราชธานี ไปได้ท่านนี้มาเหรอไปก็ยังกลุ่มชาวต่างประเทศนะมีทั้งญี่ปุ่นฝรั่งอเมริกาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ทั้งพวกอะไรอะที่มาลาเนี่ยชาวฟินแลนด์อะไรพวกนี้มาชาวตะวันทางตะวันออกอะไรพวกนั้นเขาก็มาก็มีมากันหลายผู้หลายคนเลยมาแล้วเขาก็แปลกเหมือนกันเขาก็สนใจนะโอ้พวกเราก็พาครุกพวกเราเนี่ยฉลาดอยู่แล้วใครมาก็ได้แรงงานจากเขาหมดแต่พวกเราไม่มีปัญหาก็ให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่เขาชื่นใจก็สนุกสนานของเขาดีหรือแม้แต่คนไทยก็ตามเดี๋ยวนี้เข้าไปก็รู้สึกสนใจขนาดในระดับผู้อำนวยการอะไรไม่รู้เข้าไปผู้อำนวยการอะไรท่านปิตรกวีโรท่านเล่าให้ฟังอาตมาก็จำไม่ได้แล้วเขาก็ไปเป็นคณะเลยนะคนนี้เป็นผู้ในการนี่คนนึงก็เป็นลูกน้องไปด้วยกันพวกลูกน้องก็เคยไปแล้วไปถึงก็เข้าไปที่ต้อนรับที่เฮือนเพิงกันไม่ใช่ศาลาศูนย์ๆนะไม่ใช่ศาลาที่รู้ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยไปต้อนรับที่เฮือนเพิงกันนะซึ่งมันก็เป็นมุงกระเบื้องธรรมดาศาลาโกโลๆมันไม่หรูหราอะไรหรอกเฮือนเพิงกันเนี่ยเข้าไปพวกลูกน้องเขาก็ถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปนั่งข้างในเพราะผู้ในการนี่ไม่ถอดเลยเดินย่ำเข้าไปบนนั้นเลยเทินเข้าไปบนนั้นเลยที่ในเฮือนเพิงกันเนี่ยสมณะก็นั่งเนี่ยไปถึงก็นั่งกราบได้หรือเปล่าหน้าถามที่สมณะอันนี้กราบได้หรือเปล่าเนาะถามงี้เลยนะถามว่าได้เปล่าถามเขาก็ตอบกันดีเขาก็ตอบว่ากราบได้สิเนาะก็เป็นสมณะนะมันน่ากราบเลยซ้ำไปทว่าแล้วเนาะเขาไม่อันใดเลยเป็นเชิงที่ถือตัวเป็นเชิงที่เขาก็รู้คนระดับบริหารขนาดนี้เขาก็รู้ระดับผู้อำนวยการเขาต้องรู้แต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทำเป็นมันคมๆนะก็ลูกน้องถอดรองเท้าก็เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็น่าจะหลิวตาตามอะไรบ้างไม่ฉันไม่ถอดนะฉันก็เดินมันขึ้นไปทั้งรองเท้านี่แหละเกิดเป็นนั่งเราไม่มีเก้าอี้ให้นั่งก็รู้อยู่แล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องนั่งกับพื้นนั่นแหละนั่งเสร็จแล้วก็มีอาสงสมณะก็นั่งอยู่ข้างบนอาสงนั่นสิคนอื่นเขาก็กราบก็เห็นอยู่กับกราบแล้วถามว่ากราบได้หรือเปล่าก็คนอื่นเขากราบอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคนเรามันถึงขนาดนี้แต่แล้วก็เอาเราก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ยิ้มเพราะว่าเราก็มันประสบการณ์ในนี้เรามีมาเยอะแล้วมันก็เป็นสามัญแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรแล้วก็คุยโอปาปราศัยสุดท้ายก็พาไปดูสถานที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับผู้คนไปสัมผัสสัมพันธ์กับพวกเราพวกเราก็เจอกันเจริญธรรมอะไรใช่ไหมพวกเราจะมีอย่างเงี้ยมีอะไรใดสัมผัสไปทั้งบรรยากาศวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ทั้งวัสดุทั้งที่แค่ราชธานีอโศกนี่มีขากลับนี่โอ้โหเข้าไปอีกทีนึงถอดรองเท้าเข้านั่งลงกราบได้รับของชำร่วยกลับไปเรียบร้อยเลยองค์นายการคนละคนก็ขามาวิดีโอถ่ายไว้นี่ถ้าไปวิดีโอไม่รู้วิดีโอก็ถ่ายไว้เปล่าถ้าวิดีโอถ่ายไว้ก็จะได้เห็นตอนต้นกับตอนท้ายจะได้เห็นตอนต้นตอนท้ายกับของนี้สิ่งเหล่านี้เราตอบด้วยภาษาไม่ได้เราตอบด้วยภาษาไม่ได้เราบรรยายไม่รู้จะบรรยายอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันมีวิญญาณมันมีนามธรรมมันมีอะไรที่ไม่รู้ไร้สภาพแต่มันก็มีสภาพมันไม่เห็นสภาพแต่มันมีสภาพของมันมันเข้ามาสัมผัสอันนี้เนี่ยจิตวิญญาณของคนไม่กระด้างเกินไปเนี่ยจะรับได้ถ้ากระด้างเกินไปเขารับไม่ได้หรอกดีไม่ดีมองกลับไปอีกขั้วหนึ่งเลยก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมาว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มสังคมชุมชนพวกเราเนี่ยมันมีฤทธิ์มันมีอะไรอันของมันในตัวของมันเองอาตมาถึงอยากจะให้พวกเราที่ทำให้เข้มข้นให้แข็งแรงเมื่อเรารู้ว่าเนื้อหาสาระของอย่างนี้แหละของมนุษยชาติแบบนี้แหละมันเป็นคุณภาพชนิดนึงอาตมาพูดรวมๆเลยนะมันเป็นคุณภาพชนิดนึงมาช่วยกันเร่งรัดพัฒนาให้คุณภาพอาริยธรรมอาตมาขอเรียกว่าอาริยธรรมหรือบุญนิยมอย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มากๆเกิดขึ้นแล้วเราก็ช่วยกันดูเลือกเฟ้นแล้วก็เอามาประกอบขึ้นมาเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแล้วที่ใช้สอยอาศัยในนี้มันก็จะเป็นสภาพที่มันมีทั้งเล็กและมันมีทั้งใหญ่ที่คนนี้ในคนในโลกนี่เขาใจยากนะเอ๊ะมันน่าจะมีมากมีใหญ่ดีหรือมีเล็กดีบางทีเขาก็รู้ว่าเล็กๆก็ดีนะแต่ใหญ่ๆก็ดีติดใหญ่ๆอยู่ก็เยอะ พราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่นี่คุณจะตอบตัวเองยากเลยว่าจะว่าใหญ่เขาก็มีนะจะว่าเล็กนี่เขามีแน่เพราะฉะนั้นจะว่าในเชิงที่คุณว่าเล็กๆอย่างนี้น่าจะดีที่นี่มีแน่เออใหญ่ๆอย่างนี้น่าจะดีที่นี่ก็มีให้พอสมควรเพราะสิ่งนี้อาตมาพูดตายตัวไม่ได้ใช่ไหมฟังดูดีๆตายตัวไม่ได้แต่เรามีพร้อมที่จะรับกับเขานี่เขาก็พอเป็นไปเพราะงั้นเราจะปฏิเสธสิ่งที่ควรปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธถ้าเห็นมันเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เราจะรับมาแล้วก็จะประกอบขึ้นมาเพราะหลายผู้หลายคนไม่รู้ที่อาตมาพาทำเนี่ยคนไหนมีเชิงไปในทางอนุรักษ์นิยมมากหน่อยก็อะไรวะพ่อท่านทำไมต้องเอาอย่างนี้มาว่าทำไมจะต้องมากไปแล้วอย่างนี้เนี่ยโอ้โหรับไม่ได้อะไรก็อ้าวก็ไปก่อนถ้าใครที่ไม่คิดอะไรมากคิดว่าอาตมาจะพาไปดีก็ไม่พูดถ้าใครที่ไม่คิดอะไรมากคิดว่าอาตมาจะพาไปดีก็ไม่พูดถ้าใครคิดอะไรอยู่ในใจแต่ไม่อยากพูดแต่ก็ยังติงๆอยู่ในใจก็ว่าไปแต่ถ้าใครเห็นด้วยเลยมีความเข้าใจทันทีก็อ้าวว่าไปแต่อาตมาว่ามีความเข้าใจทันทีเนี่ยก็คือจะมีส่วนหนึ่งเห็นว่าอาตมาทำได้ไม่อยากจะต้านคิดว่าอาตมามีปฏิภาณปัญญาเพียงพอก็คิดว่าคงจะดีนะอาตมาคงไม่ทำอะไรที่จะปรารถนาให้ร้ายหรือว่าทำอะไรคงจะเสียหายคงไม่ผิดพลาดหรอกนะเชื่อมือว่างั้นเถอะก็ยอมทำด้วยปริมาณของคนที่ยอมให้ทำกับคนที่เห็นว่าเออดีเนี่ยมากกว่าคนที่คัดค้านคนที่ต่อต้านอาตมาก็ทำงานมาได้เรื่อยๆนะพอเป็นไปอาตมาก็ฟังนะฟังคะแนนที่ผู้ที่ทักท้วงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทักท้วงถึงกึ่งหนึ่งหรอกที่เคยเป็นเนี่ยทักท้วงถึงกึ่งหนึ่งนะไม่ต้องพอไม่ต้องถึงกึ่งหนึ่งอาตมาก็อยู่แล้วนะก็ดูแล้วแต่ว่าสมบูรณ์สมควรสิ่งนั้นนี่เป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ง่ายเป็นการสร้างสรรค์ที่ยากนะแต่ก็เกิดแล้วขอยืนยันว่าอารยธรรมมนุษย์อารยะเนี่ยมีแล้วตอนนี้อาตมาเขียนบทความก็ดีพูดก็ดีออกวิทยุชักจะอวดสิ่งเหล่านี้พอสมควรตอนนี้ก็ขอให้พวกเราได้มาช่วยกันนะมาช่วยกันศึกษาคุณต้องการอะไรไปถามตนเองสรุปมาที่เทศมาแล้วต้องการอะไรคุณจะเกิดอีกกี่ชาติและเกิดอีกกี่ชาตินั้นจะเอาอะไรถ้ายังสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าจะตอบเหมือนอาตมาตอบเอาสิ่งที่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นอย่างพระอรหันต์เจ้าเป็นอย่างพระอริยะท่านเป็นนี่เถิดแม้จะเป็นคารวาสเป็นพระอริยะอย่างคารวาสท่านก็เอาอย่างนี้แหละไม่ได้มาสะสมโลกธรรมหรอกไม่ได้มาสะสมหรอกโลกธรรมลดโลกธรรมได้ต่างหากเราประเสริฐกว่าวิเศษกว่าเป็นคนมีคุณค่ากว่าและอยู่ได้ด้วยถ้าไม่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้นะอาตมาว่ามันก็อยู่ยากนะแต่นี่มีแล้วกลุ่มคนอย่างนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วคุณจะกลัวไปใหญ่ถ้าคุณเองคุณสามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งเข้าเกณฑ์ของคนระดับหมู่กลุ่มนี้ได้ไม่นอกกับเกณฑ์นี้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้คุณก็อยู่กับหมู่นี้ไปได้จนตายเขาก็เผาให้อยู่แล้วไม่ต้องมีสมบัติอะไรเลยคุณก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม้จะเจ็บป่วยได้ใครอะไรเขาก็ดูแลกันแล้วแต่คุณอะใครที่เขาดูแลกันได้มันเป็นวิบากของแต่ละคนมั่งใครไปสร้างวิบากไม่ดีไว้เวลาจะเจ็บจะป่วยคนจะอนุเคราะห์อุ้มชูดูแลมันก็เท่าที่คุณเองคุณได้น้ำใจไว้ใครเขารักเขาชอบคุณเขาชื่นชอบเขาก็ช่วยมันมากคนเองคุณมาทำให้คนนั้นเขาใครเขาเข็ดเขาหลาเขาเจ็บเขาปวดวิบากของคุณเขาก็ไม่ค่อยช่วยคุณช่วยมากเสียไม่ได้หรือช่วยน้อยมันก็เรื่องวิบากของคุณแต่ถ้าใครดีไม่ต้องห่วงหรอกนี่เรื่องของสัจจะเลยบังคับกันไม่ได้หรอกมันจะเป็นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็อาตมาว่าคนมีเมตตาถึงแม้ว่าไอ้คนนี้มันทำร้ายกับเรามันนักนะเนี่ยแต่จริงๆจริงๆแล้วสุดท้ายก็เออมันจะเป็นจะตายก็ต้องช่วยมันหน่อยอาตมาว่าคนอย่างนี้ในหมู่เรานี่มีไม่น้อยหรอกไม่ได้ถือแค้นถือเคืองถืออาฆาตมาดร้ายอะไรกันนักหนาหรอกเพราะอาตมาว่าชุมชนหรือว่าคนอย่างชาวพวกเราเนี่ยมันพึ่งกันได้แล้วเราก็มาสร้างสังคมที่มันพึ่งเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างนี้อย่าเป็นหน้าเลือดกระเฮียนกระหือรือเหมือนอย่างชาวโลกเขาแย่งชิงกันเอาเป็นเอาตายกันนั่นเลยมันมีมานานหลายปีแล้วตัวอย่างของมันนะทุกร้อนอยู่ไปไม่รอดไปไม่รอดขอยืนยันไปไม่รอดอาการหน้าเป็นห่วงสังคมหรือโลกทุกวันนี้เนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงจริงๆเอาละอาตมาเทศไปก็จะเดี๋ยวเที่ยงได้นะนี่ก็จะเที่ยงแล้ว 5:00 จะ 20:00 แล้วเทศไปเทศมาก็ขอเอวังลงแต่เพียงเท่านี้

จะต้องว่าแรงๆจะต้องทำแสดงกรรมกริยาให้เห็นว่าเรากำราบเรานิกขะนิกคันหะติเตียนกำราบว่ากล่าวอย่างแรงๆ